Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Şubat Perşembe. Yıl 2012, ay 2, gün 40, Kasım 94. 1433 Hicri Rebiülevvel 17, 1427 Rumi Ocak 27. Sigarayı bırakma günü. Fırtına. Yemek listesi. Gün 40. Yumurtalı ıspanak, makarna, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9. AçıkRadyo.com.tr ve AçıkRadyo.com ayrıca da ikisi de çalışıyor. Ve o radyonun Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'in oluşturduğu ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Carole King'e de bir günaydın diyerek güne başlayalım. Asıl adı Carole Klein ama sonradan Carole King olarak çok meşhur oldu. Şarkıcı, besteci, şarkı yazarı ve piyanist. Efsanevi bir grubu da kurmuştu. Bir beste, söz yazarı ve besteci grubunu eski kocası Jerry Goffin'le birlikte. Yani listeleri hepsini ta tepelerine kadar çıkan iki düzineden fazla şarkısı var. Ve pek çok bazı şarkılarının yorumlarını 18 yaşında yaptığı bir şarkının mesela Will You Love Me Tomorrow'un yaptığı şarkıyı da sayısız insanın ve grubun seslendirdiğini de söyleyelim. Böyle önemli bir şey. Aynı zamanda kendisi çevreci ve demokrat tavırlarıyla ön plana çıkmış. Hala da şey yapıyor. Günümüzde de mücadeleyi sürdürüyor diyebiliriz. Carole King'in 70 yaşına tam 70 yaşına geldi. 9 Şubat 1942 doğumlu kendisi. Onun en meşhur şarkılarından biriyle It's Too Late, Artık Çok Geç adlı şarkısıyla da bir açılışımızı yaptık. Bugün mümkün olursa yalnız Carole King'in bu 70. yaş gününde bazı şarkılarına yer vereceğiz. Evet, şimdi haberlere kısaca göz atmaya çalışalım. Öncelikle tabii Türkiye'de son derece acayip ve yorumlanması neredeyse ilk ağızda imkansız görünecek şeyler oluyor. Herhalde bir uzun süre bunun üzerinde duracağız. Yani bir yandan MIT operasyonu yapılıyor yargıda. PKK ile görüştü diye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yargı önüne çıkması dün inanılmaz gözler ve kulaklarla KCK lafı da geçmiştik. Evet, aslında daha sonra KCK ile ilgili bazı emniyet müdürleri görevden alınıyor. O da karşı hamle oluyor hükümetle. Yargı arasında bir kapışma mı var? Hükümetle bir cemaat arasında bir kapışma mı var? Soruları uçuşuyor havada. Bu arada da Taraf Gazetesi'nin yazarı Baransu'yu izleyen iki Milli İstihbarat Teşkilatı MIT görevlisi de iş üstünde yakalanmış. Dinleme cihazlarıyla filan beraber. Yani bir absürt tiyatrosundan bahsediyorduk uzunca bir süreden beri dünya ve Türkiye'deki olayları tarif ederken ama bu her türlü tahayyülün de ötesine geçti. Yani Beckett'in, Ionesco'nun ve benzeri yazarların biraz nal topladığını söyleyebiliriz. Hayata hakikiye sahneleri her türlü sanatsal tahayyülü de aşıyor diyebiliriz hakikaten. Gazetelerin tabii bir kısmının da bunu ısrarla deprem metaforuyla veriyor olması da işin daha da bir kat daha absürtleşmesine de yol açıyor, saçmalaşmasına. Ne yapalım? Herkes depremden de bahsediyor gazeteler pek az istisnasıyla. Ama o depremden bahsetmiyor. Evet, bahsetmesi gereken depremden bahsetmeyip böyle bir tuhaflıktan bahsediyor. Neyse, bunun üzerinde meclisten çok ayrı ilginç haberler var yine Türkiye'de. İşte bir kürsü. Tiyatronun devamı diyorsun. Artık. Yok. Başka bir şey de olabilir, evet. Oyun. Her neyse, kürsü eylemi var. Onun akabinde çıkan bir kavga var. Türkiye'de gündem nasıl diyelim? Fırtınalı. Evet. Ben de klişe kullanmak istiyorum da. O da, o fırtınayı da hemen geri al o klişeyi. Çünkü Karadeniz'deki felaket, fırtına, dalgalar sahili yutmuş vaziyette. Bütün evleri götürdü. Tamam zaten bu klişeleri kullanmanın en önemli noktalarından bir tanesi her türlü duyarlılıktan eksik bir şekilde kullanılmaları. Evet, uyuşturucu vaziyeti gibi bir şey olmuş böyle. Kendimizi uyuşturulmuş hissetmeyelim, uyanalım. Çaylarımızı, yeşil çaylarımızı ve kahvelerimizi içelim ve gözlerimizi ovuşturarak bu nedir bu güzellikler diye bakalım. Bence yeşil çay da kurtarmaz bu sabah. Daha kuvvetli bir şeyler lazım. Evet. Ayrıca da Dersim dosyalarına ulaşılmış falan, onlara vakit bulamayabiliriz. Çarpıcı açıklamalar var Dersim katliamıyla ilgili olarak da. Evet, hızla bakalım neler olup bittiğine. Humus da pek çok insan ölmeye devam ediyor yine. Ondan bahsetmeliyiz. Evet, ondan bahsedelim. Suriye'de roketler yağıyor yani Humus üzerine. Yunanistan'da bir artık mali krizin, daha doğrusu Yunanistan'da iflasın ilan edilmesi bir süre daha ertelenmiş gibi gözüküyor. Avrupa Birliği'nin Maliye Bakanları bir araya gelmiş ve yatırımcılarla beraber bir işte... Bir deprem olmamış mı orada görüşmelerde? Deprem oldu, artçılar sürüyor. Nasıl? Çok iyi. Değil mi? Ve fırtınalı bir ortamda geçmiş değil mi görüşmeler? Son derece fırtınalı geçmiş. Yani bu ikisini kullandık, şimdi yeni klişelere ihtiyacımız var. Sıkıntısını çekmeyeceğimiz tek şey bu. Türkiye'deyiz. On binlerce Maldivli de darbeyi protesto etmiş. Muhammed Naşit'in iktidardan tehdit ve silah zoruyla uzaklaştırılması karşısında, onu da söyleyebiliriz. Ve bu işte. Onun dışında işte Türkiye'deki haberlerin işte bir devamı olarak, belki Suriye ile birleşik olarak, Suriye'de olan bitenle ilgili Türkiye'nin bir konferans çağrısı olmuş. Bundan bahsedebiliriz. Afrika Kupası finali de Zambiya ile Fil Dişi Sahili arasında olacak. Beklenmedik bir sürpriz de olarak ifade ediliyor. Bu pazara oynanacak. Fil Dişi Sahili alır bence kuponlarınızı falan diye başlayabilirim. Neyse, Rusya'nın abuk subuk yerlerde petrol arama çalışmaları var. Bunlar devam ediyor tüm dünyada. İsrail'den İran-İsrail arasında bir yumuşama haberleri geliyor. Bizi oyalamak için güzel güzel haberler. Evet, açıklamalar en azından o yönde diyelim. Evet, onlara pek dönecek fırsatımız olmaz herhalde. Biz öncelikle şimdi bir Suriye ile ilgili kısa bir şey yapalım. Somali'den bir El-Şabab eylemi var yalnız, onu geçmeden. Evet. Mogadişu'da bir kahvede yapılan bombalama var. En az 10 kişinin öldüğü haberi, 20'den fazla kişinin de yaralandığı haberi var. Bir otomobile konulan bir bombaymış bu. Ve ülkenin dört bir yanından kemik ve iskelet fışkırmasına devam etti Malatya'da bu sefer de. Evet, zaten bu konuda söylüyorduk hani merak edenler. Malatya değil gibi. Manisa. Ben yanlış söyledim herhalde. Evet, Manisa olunca. Bu da ayrıca önem arz ediyor çünkü haritada batıda çok az görülüyordu. Evet, İnsan Hakları Derneği'nin Diyarbakır Şubesi'nin derlemiş olduğu bir harita var. İsterseniz siz de o haritaya gidip internet üzerinden nerede mezar olduğuna dair bilginiz varsa iddia edebiliyorsunuz. Evet, öyle mezar var iddiası yapabiliyorsunuz. Evet. Manisa'da da bir tane çıkmış haritada. Şimdi Suriye ile ilgili çok Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeni bir plan tasarlıyormuş. Ortak Avrupa Birliği ile birlikte bir barış planı yapmak için. Avrupa Birliği ortak mı tasarlıyormuş? Avrupa mı dedim ben de artık. Yok şey, ben anlayamadım. Arap Birliği ile. Anladım, tamam. Birleşmiş Milletler, ben yanlış söyledim. Bir şey düzenliyorlar. Fakat Türkiye'de ayrıca işte bir konferans istiyor diye bir haber var. Fakat Humus'un üzerine yağan roketler ön planda. Guardian gazetesinin manşetinde bu. Ve Esad rejimi kentte isyancıların elindeki bölgelere tanklar ve ağır silahlarla saldırmış. Yani tam oradan herhangi bir net rakama ulaşmak maalesef hiç söz konusu bile değil. Ama yani sadece bu Bab Amr, dün bahsetmiştik bu mahalleden, isyancıların kontrolünde olduğu söyleniyor. Buraya 3 saat içinde Guardian'ın aktardığına göre 200'den fazla roket yağmış. Yani orada artık bir isyandan çok bir gerçek bir iç savaşa doğru gidiş var. Daha kaç kişi ölecek demiş Ban Ki-moon. Daha kaç kişi Ban Ki-moon ölmeli? Ölmeli bu iş dursun diye söylemiş. Evet. Sormuş. Aylardır bu krizin derinleşmesini izledik demiş. Ve Birleşmiş Milletler'i eleştirmiş aslında Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Birleşmiş Milletler'in geçen hafta çıkarttığı ve Arap Ligi'nin, pardon, Arap Birliği'nin, Arap Ligi diye İngilizce çeviriyorum da şu anda onun anında, o yüzden kusura bakmayın. Arap Birliği'nin barış ortamının sağlanması, barış ve demokrasi ortamının sağlanmasına yönelik planının desteklenmesini içeren Birleşmiş Milletler kararının da aslında Beşar Esad rejimini daha cesur bir hale getirdiği bu katliamlar konusunda eleştirisini yapmış. Hatırlayacaksınız, Çin ve Rusya tarafından sulandırılan bir şey vardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı vardı. Ve Ban Ki-moon şey demiş, yani Güvenlik Konseyi'nin bu konuda tek ve net bir sesle konuşamamış olmasını, kan akışını, kan akmasını durdurmak için çok üzüntü duyuyorum bundan dolayı demiş. Ve bu hata, bu daha doğrusu bunu yapamamış olması Güvenlik Konseyi'nin Suriye halkı için bir felaket anlamına geldiğini söylemiş ve Suriye hükümetini kendi halkına karşı sürdürdüğü savaşı bir nebze daha da ileri, bir nokta daha ileri taşımaya itti demiş. Ve Humus'ta olanlar, yani işte sivil mahallelere ağır silahlarla ateş açılması falan gibi olayların önümüzdeki günlerde gelecek daha da kötü olayların habercisi olmasından endişe ediyorum demiş. Ve de Suriye'de olan bitenin bölgenin geri kalanına da geri kalanında hiçbir şey olmamış gibi bırakmayacağını da düşünüyorum gibi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden geldiği için daha da önemli hale gelen bir açıklama yapmış. Bunu da The Telegraph gazetesinden aktardık. Evet. Şimdi bence yani ortalıkta kemik fışkırması gibi bir olayı da göz önüne alarak artık bence tamamen bu Türkiye'de yorumlaması bile imkansız şeylere geçelim. Geçelim, evet. Suriye ile ilgili zaten şu anda diyecek daha da fazla bir şey yok. Bir şey yok yani. Evet. Şimdi bu meseleyi nasıl ele alacağız? Dün zaten son derece ilginç bir şey vardı. Böyle bir söylenti şeklinde gelmişti. KCK ile görüşme yaptığı dolayısıyla, yani KCK denilen örgütlenme ile PKK örgütlenme dolayısıyla mı diyeyim? Yani PKK denen örgütle görüştüğü gerekçesiyle Milli İstihbarat KCK soruşturması çerçevesinde ifadeye çağrıldılar. Evet. Onu söyleyelim bir kere. Yani hani bir kere PKK, KCK böyle bir elimizde isim bolluğu olduğu için evet, birbirine de karıştırılıyor bazen, zaman zaman. Onu söylemek lazım. İkisi aynı şey değil aslında. Yani KCK operasyonlarını yürüten özel yetkili savcı PKK yöneticileriyle yurt dışında görüşme yaptığı için basına sızmıştı bu. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'nin en önemli İstihbarat kuruluşu, onun müsteşarı, MİT müsteşarı Hakan Fidan'la eski müsteşar Emre Taner'i ve eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş'i ifadeye çağırmış. Bunu dün çok tuhaf bir açıklama sonunda haberim yok demişti yargı organı. Başsavcı ve başsavcı vekili, ikisi de olsa haberimiz olurdu gibi, inanılması güç bir absürtlükte bir açıklama yapmışlardı ama doğru çıktı. Başsavcıya da sormuşlardı. Başsavcı da doğrulamamıştı. Başsavcı vekili Fikret Seçen şimdi savcının telefonla çağırdığı bu isimlerin bugün ifadeye beklendiklerini açıklamış, doğrulamış. Arkasından da tam bunu konuşup yorumlamaya çalışırken İstanbul Emniyetinde de Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'le İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan görevden alınıyor. Ve bu iki gelişmenin birbiriyle de bağlantılı olduğu konuşuluyor. Kulislere bu yansımış efendim. Çünkü MİT'le KCK operasyonlarını yürüten emniyet birimleri arasında zaten bir gerginlik yaşadığı biliniyordu diyor Milliyet Gazetesi. Biliniyor muydu bu? Biz bilmiyorduk ama varmış gerginlik. Ayrıca KCK gözaltılarında MİT muhbirleri de varmış. Biliniyordu da biz mi görmedik acaba, basına yansıdı yoksa yansımadı mı? Milliyet Gazetesi biliyormuş en azından. Milliyet Gazetesi'nin içinde de başka bir operasyon var. Acil operasyon aslında. Onu da okumak mümkün. Daha sonra isterseniz evet, okuyalım. Bunun üzerinden gidip ona da geçelim ama operasyonlu bir güne uyandığımız ya, yani veya kapattığımız. Daha fazlası aşikar. Zor olur zaten. Yani 2 yıl önceki KCK operasyonlarıyla aynı zamanda başlamış. Bazı örgüt üyelerini gözaltına almış. Polis bu muhbirlerin bilgi vermek yerine örgüt kadrolarını yönettiğine ilişkin rapor hazırlamış. Bir şey anlıyor musun? Savcılık da bunların bazılarını tutuklatmış. Tam MİT, emniyet tansiyonu doruğa çıkarken nerede çıkmış? Buyurunuz size küçük bir mini mini nur topu gibi Şike haberi vereyim. Şike operasyonunda MİT İstanbul Bölge Başkanı nişancı şüpheli olarak ifade vermiş. Ardından KCK'dan yani Kürt örgütlenmesinden gözaltına alınan kişiler MİT PKK temasıyla ilgili iddialarda bulununca savcılık emniyete sormuş. Ne iddiaları ya? Hani bu konuda zaten hükümetçe reddedilmeyen bir görüşmeler ya, serisi olmadı mı? Ya böyle bir soruyu reddediyorum. Neden reddediyorsunuz? Çünkü soru değil aslında. Rasyonel. Cevaplayamayacağım. Böyle, burada rasyonel olan hiçbir şey yok. Fazla rasyonellikle mağlul olmakla mı suçluyorsunuz beni? Hayır, ben bütün tellerin attığı bir ortamda yaşadığım için, daha doğrusu ortamı da suçlamıyorum. Bende kabahat. Bütün tellerim attığında bilyalar uçuşuyor. İşte onlar da gözaltındaki kişiler MİT PKK temasıyla ilgili iddialarda bulununca savcılık ne yapmış? Emniyete sormuş, bilgi istemiş. Terör ve istihbarat şubelerinin raporlarıyla da işte dünkü operasyon Fidan Taner ve Güneş ifadeye çağrılmış. Bunun üzerine de iki şube müdürü de görevden alınmış rövanş olarak herhalde. Benim anladığım buradan MİT'in eski ve mevcut müsteşarlarının soruşturma işte kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması KCK örgütlenmesi içinde faal olarak yer aldıkları şüphesiyle çağrılıyorlar. Doğru mu? Sizin de okuduğunuzda. Şimdilik bunu doğrulayabilirim. Bu kadar. Daha fazla benden bir şey bilgi alamazsın yalnız. Bir analiz. Bu aşamasında, olayların bu aşamasında daha fazla bilgi veremem. Yorum da veremem. Ben zaten verebilecek kimseyi tanımıyorum. Hani şu nokta belki birincil aktörler bu olayın için doğrudan. Onlardan da emin olma. Doğru, haklısınız. Ama bir de şey var dün olanlardan. Bu olaydan sonra da iki emniyet müdürünün görevlerinin değiştirilmesi, görevden alınması diye veriliyor. Görevlerinin değiştirilmesi evet, olayı var. Onu nasıl yorumlayacağız? Bazı gazeteler nasıl yorumlamış mesela? Valla benim okuduğum haberlerde yorum fazla yoktu ama bazı diğer gazetelerde. Mesela yeni yayınlanmakta olan Yurt gazetesi bunu AKP cemaat kapışması mı sorusuyla yorumlamış, bir soruyla. Retorik bir soru da diyebiliriz. Öte yandan Zaman Gazetesi bunu yorumsuz olarak ama üst üste iki haber olarak verince yerleştirme yorumu yapmış. Enstalasyon diyebiliriz biz aramızda modern sanat uygulamasıyla. bir karşılık bulmaya çalışırsak ve MIT'in eski ve yeni müsteşarı KCK'dan ifadeye çağrıldı. Haberinin hemen altında KCK'yı çökerten iki şube müdürü görevden alındı diyor. Evet, anlaşılması biraz zor. Radikal Gazetesi'ndeki haberden ben biraz haberin detayını vereyim ufak da olsa. İstanbul'daki KCK operasyonlarını yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün ile İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan haklarındaki soruşturma kapsamında görevlerinden alındı. Haklarındaki evet. Bir soruşturma kapsamında, pardon ben yanlış söylemişim, görev değişikliği değil. Görevlerinden alındılar tabii. Evet, işte. Ama daha sonra beni yanıltan da Hüseyin Çapkın'ın açıklaması oldu. Devam edelim. Görevden alınan müdürlerin kritik operasyonlara imza attığı belirtiliyor diye bir işte, yorum getirmiş Radikal Gazetesi. KCK'yı çökerten diyor Zaman Gazetesi de işte ona. Evet. Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın emniyetteki görev değişimiyle ilgili olarak bu rutin bir uygulamadır. Bir görev değişimidir demiş. Haklarındaki bir soruşturma ya haber yanlış ya da Emniyet Müdürü'nün haberi yok bu durumdan. Her ikisi de mümkün. Savcıların da. Haberinin olmadığı. Yani çünkü haklarındaki bir soruşturma kapsamında görevden alındı deniliyor. En rasyonel şekilde izah eden kim bütün bu olup biteni biliyor musun? Ben. Demin öyle suçladınız ya beni. Senden bile daha iyi. Rasyonel bir şekilde yorumlamış. Arınç var. Ne demiş? Bunu rasyonel bir şekilde yorumlayamıyorum. Aklıma sığdıramıyorum demiş. Neyi, hangisini? Bütün olup bitenleri. MIT'in eski ve yeni müsteşarlarının görevden alınması. Ben şu noktada irrasyonel yorumlara da açık olduğumu belirtmek isterim. Yaparız. İcabında her türlü yorum da temin edilir buradan. İtinayla yorum temin edilir. Yani mesela Vatan Gazetesi MIT'çiler sorguya, polisler kızağa demiş. Bu da bir şey tabii. Bu polisler bahse konu emniyet müdürleri de işte siyaset akademilerine yönelik BDP'nin operasyonunda bizzat yönettikleri söyleniyor. Onu da söyleyelim bu haberde. Yani işte Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakoğlu'nun vesaire de şu anda tutuklu olarak yargılandıkları olaya ilişkin evet. Şeyleri de yönettikleri söyleniyor. Çok ilginç yani. Sabah gazetesi bayağı bir taraf olarak hissetmiş kendini ve ifade vermeye gitmeyecekler demiş. MİT ve başbakanlık arasındaki yoğun trafik sonucu savcının çağrısı usulsüz olarak değerlendirildi diye bir özel haber yapmış Abdurrahman Şimşek imzalı. Çok inandırıcı ve ikna edici gözükmediğini bana söylemekle yetineyim sadece. İşte savcıların MİT'e yönelik suçlamaları diye özel haber Bülent Ceyhan'dan var. Asparagas gibi görünüyor bu da. Habertürk suçlamaları ele geçirdi diye heyecanlı bir takip yapmış. En güzel başlıklardan biri de Cumhuriyet Gazetesi'nde devlette kapışma demiş. Bu da hoş. Genellikle deprem metaforu çok yaygın yalnız. Evet, Yeni Şafak gazetesinde yargı skandalı diye verilmiş. Ve şöyle bir açıklama var manşetinin altında. Yargı sürecinde yapılan bir dizi teamül hatası MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın şüpheli olarak ifadeye çağrılmasıyla sonuçlandı. Hata. Yani teamül hatası. Hatalı sollama gibi bir şey. Tabii İngiltere'de olsaydık ya da o trafik sistemini hatalı sağlama diyecektik. Evet. O trafik düzenini takip etseydik. Aslında çifte bir anlamı var onun. Onu kullanabiliriz. Bir yorumlama çabalarını takdirle karşılıyorum. Ara verelim ve devam edelim. Devam edecek. Taraf gazetesi. Az sonra diyelim hatta. Ve taraf yazarı Mehmet Baransu izleyen iki MİT görevlisinin üzerlerindeki aletlerle ayakkabının içine gizlenmiş dinleme cihazlarıyla yakalanması operasyonuna da bakarız. MİT mensupları nöbetçi savcılıkta serbest kalmış. Bu arada da taraf yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Markar Esayan, O dönem taraf yazarı olan Amber'in yazan ve iktisat profesörü, gazeteci ve yazar Mehmet Altan'ın telefonlarını suç işlenmesini önleme amacıyla dinleyip kaydettiği de ortaya çıkmış. Bu yasa dışı dinlemenin belgeleri de yayınlanmış durumda. Bugün şahane bir gün. Açık Gazete. Carole King'den dinledik. I Feel the Earth Move. 70 yaşında besteci, şarkı, söz yazarı ve aktivist Carole King. Devam ediyoruz. Şarkının adını çevirelim ya. I Feel the Earth Move. Yani. Evet. Yerin, zeminin, toprağın hareket ettiğini hissediyorum diyor. Sarsıldığını, evet. Vallahi uygun. Yani hani deprem klişesinde kullanmadan. Evet. Biz şarkımızla bu şeye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Seçtiğimiz şarkı sözü, sözleri ve adlarıyla. Evet, şimdi hakikaten inanması dışarıdan bakanlar için kolay olmayacak. Hatta başkaları için de kolay olmayacak. Mesela bugün ne günlerden? Perşembe. 9 Şubat, evet. 2012. Peki mesela 9 Şubat 2052'de buraya, bugüne bakıldığı zaman nasıl bir yorum yapmak gerekecek acaba? Biz tarihçi perspektifinden. Bana göre o dönemin Ali Bilgesi böyle hayretle, o ses tonundaki hayrete ben hayranım çünkü geçmişe yönelik olayları değerlendirirken. ya bir de böyle bir olay var değil mi şeklinde yapacak. Vallahi hakikaten ilginç. Yani özellikle de işte bütün bunlar olup biterken bir tarafta MIT, bir tarafta polis bir tarafta yargıçlar filan, akılla izah edemiyorum demiş Arınç. Bence günün en güzel şeylerinden birisi de o. Ve Dışişleri Bakanı da Fidan'a ve Oslo sürecine denen görüşmelere destek vermiş. Ama bu arada korkunç, ilginç bir yargı çıkışı var. Ve yani o PKK'nın silahlı varlığına son vermek üzere müzakereler, Oslo görüşmesi deniyor ona. O metni de taraf tekrar vermiş. Neler olup bitti? Bu arada da şüpheli olarak ifadeye çağrılmasına dün inanamadığımızı belirtmiştik MİT müsteşarıyla iki eski MİT yöneticisini. Tam bunu hazmetmeye çalışırken iki polis görevlisinin görevden alınıp bunun da rutin olduğunu bir başka polisin söylemesi yöneticisinin derken, bir de Taraf gazetesine bayağı bir MİT operasyonu yapıldığını, Bakırköy'de bir restorana giden Mehmet Baransu kendisini takip eden biri kadın iki kişiyi fark etmiş. Bu iki olayın da aynı güne denk gelmesi de üç yani yılda oluyor. 365 gün var. Bu üç olayın doğru. Evet. Aynı güne denk gelmesi de sanki hani bir şey hissiyatı yaratıyor insanda, böyle antik çağlar falan. Olimpos Dağı'nın etrafında bulutlar toplanmış, yıldırımlar çakıyor falan. O sırada genç bir çocuk, mizansen kuruyorum burada, soruyor işte, baba ne oluyor? Tanrılar kavga ediyor yavrucuğum falan. Evet. Filler tepişiyor da diyebiliriz buna. Yok demeyelim, tanrılar daha güzel duruyor. Hazır deprem metaforları da var, uğultusu, gümbürtüsü varken, fırtınalar, depremler, tanrılar daha güzel. Zeus'un yıldırımları. Takipçilerin MİT mensubu oldukları, üzerlerinde ayakkabılarının içinde gizlenmiş dinleme cihazları bulunduğu emniyet sorgusunda anlaşılmış. Serbest bırakılmışlar tabii. Taraf yöneticilerini ve yazarlarını, çizerlerini de suç işlenmesini önleme amacıyla dinleyip kaydetmiş. Bunlar yabancıdır demişler. Ya sahtelik var yani. Sahtecilik var işin içinde. Aa, yabancı isimlerle. 2008'den beri telefonları dinleniyormuş ama dinlemek için izin almak gerekiyor. Yine de bir hukukun kendisi olmasa da bir taklidine uydurmak lazım biliyorsunuz. O izini almak için de ne yapılmış? İşte taraf yazarları, bir kısım taraf yazarı ve yöneticisinin isimlerinin yanına yabancı muadilleri konmuş. Hani nasıl işte mesela yabancı futbolcu Türk oluyor. Casus gibi bunlar. Yani dinlenebilir. Evet. Suç önleyin. İşte yabancı isimler konulunca mahkemede onaylamış. Güzel. Mahkemenin bu arada xenofobisi de hakikaten takdire şayan. Şayan evet. Yabancı ismi görünce şak basıyor, o da imzayı, onayı veriyor. Ve en öyle güzel başlığı, günün en güzel başlığını da seçmek kolay değil ama bütün bu metaforların dışına çıkarak iki devlet çıktı meydane başlığını atan tarafı beğendim ben. Güzel, evet. Kırkpınar, zeytinyağlar. İkisi yok birbirinden ki. Olamaz ki öyle merdane. Şey. Niye? Kırkpınar Meydanı sular altında şu anda. Aa, o doğru. Unutmuştum onu. Yeah. Bir şey olmaz demişti ama vali. Seddeleri yükselttik demişti. Kış seddelerini. Bunu söyledikten şey 24 saat geçmeden her taraf su altında kaldı. Su okulu sporları biraz açısından, evet, değerlendirmiştir. Peki, iki devletin merdane. Şimdi iki ilginç yazı var elimizde, analiz var. İkisine de kısaca bakmaya çalışalım. Ahmet Altan şey diyor. Devlette savaş başlığını atmış. Şöyle söyleyeyim, eğer bizim devlet bir araba olsaydı dün şanzımanı dağıtmıştı diyor. Öyle başlamış. Yani Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman ciddi ve gerçek bir devletimiz olmadı ama dün yaşananlar kendi standartlarımıza göre bile bir faciaydı diyor. Savcı MİT başkanını ifadeye çağırdı. Suçu PKK ile barış müzakereleri sürdürmek. Böylece yargı devletin herhangi bir şekilde PKK ile görüşmesini engellerken savaşın da müzakere yoluyla sonuçlandırılmasının önünü uzunca bir zaman için kapatmış oldu. Bundan sonra kim devlet adına PKK ile görüşebilir diyor. Tabii burada asıl hedef Başbakan Erdoğan olarak görülüyor. Çünkü MİT başkanını bu görüşmeler için görevlendiren o. Erdoğan yani cesur ve doğru bir politik hamlesi nedeniyle bir anda yargının menziline alındı. Hükümet de savcının bu girişimine karşılık derhal karşı operasyon, kontr çekiyor. ve İstanbul Emniyeti'nin KCK operasyonlarını yöneten iki amirini görevden uzaklaştırdı. Birdenbire karşımızda polis yargı işbirliği, bir de hükümet MIT işbirliği çatışması olarak tercüme edilebilecek bir görüntü çıktı. Devlet ikiye ayrıldı. Şimdi hükümetin derhal iki polis şefini görevden alması bu olaylardan polisi, en azından polisin bir bölümünü sorumlu tuttuğunu ortaya koyuyor diyor. Uludere katliamının da ordunun denetimsizliğini ortaya çıkardığını düşünürsek bir tür fetret devri yaşadığımız, yani ordunun ve polisin bir bölümünün hükümetin kontrolünden çıktığı söylenebilir diyor. Şimdi bunu başka olaylar bağlamında yazmış olsaydı Ahmet Altan veya herhangi bir başka yazar, bunları bilmeden okuyor olsaydık çok saçma bulurduk muhtemelen. Ama böyle hakikaten İstanbul'un başsavcısı, bir de yargının durumunu ekleyin diyor. İstanbul'un başsavcısıyla vekili geceliğin savcının MİT başkanını çağırdığını yalanlıyor. Ertesi sabah basın toplantısı yapıp savcının çağırdığını açıklıyor. Yargı kendinden habersiz. Ve tabii bütün bunlar olurken araya bizim de karıştığımız büyük rezalet demiş. MİT 2008'den beri benim telefonumu Mehmet Altan'ın, Yasemin Çongar'ın, Markar Esayan'ın, Amber'in Zaman'ın telefonlarını dinlemiş. Nasıl yapmış? Bizim telefon numaralarımızın yanına yabancı isimler yazmış ve bir suç faaliyetini önlemek için izin almış. Mahkeme terörizm yapan yabancıların dinlenmesine izin verdiğini sanarak... Terörizm yapan yabancılar. Evet. Ne o? Bilmiyorum, öyle. Onun yorumuna giremeyiz yani. Terörizm gerçekten yapan, hakikaten bu xenofobi de iliklerimize kadar işlemiş yani. Başka bir şey de... Demeyeceğim diyorsun. bizim telefonların dinlenmesine izin vermiş. MİT yargıyı aldatmış. Hukuka aykırı bir şekilde bizi dinlemiş. Şimdi şunu sormak zorundayız. Bunun emrini kim verdi? Bu hükümetin bilgisi dahilinde mi? Hükümet MİT'in ne haltlar karıştırdığını farkında mı? Yoksa daha korkunç bir ihtimal, bunu hükümet mi emretti? Ya da bu MİT içinde bir grubun kendi bağımsız girişimi mi? Ne bu diye sormuş. Yani bir ülkenin istihbarat kurumu o ülkenin gazetecilerini yargıyı kandırarak dinliyor. Ne amaçla yapıyor bunu? Yani doğrusu bu ya diyor, Türkiye gibi bir ülkede taraf gazetesini çıkartırken dinlenmediğimi hiç düşünmedim. Dinlendiğimizi tahmin ediyordum. Buna da hiç aldırmadım ama bunu bu kadar ahmakça yapacakları, sahte isimlerle yargıyı kandırıp suç işleyecekleri de hiç aklıma gelmedi. Diyor ki absürt tiyatrosunun, hakikaten tiyatro de l'absürdün uç noktalarından biri, ama onunla bitmiyor. Bu belgeleri ele geçirdikten sonra MİT basım sözcüsünü aradık diyor. Haberim yok demiş MİT. Böyle bir şey olamaz demiş. Ama Ahmet Altan da diyor ki olmuş, ne yazık ki diyor. Dün bir de Mehmet Baransu'yu izleyen iki MİT görevlisi dinleme aletleriyle yakalandı. Her şeyde tuhaf bir gülünçlük de var demiş Ahmet Altan. İki tane ajan bir gazeteciyi izlerken armut gibi dinleme aletleriyle birlikte yakalanıyorlar. Bir yandan da Başbakan Erdoğan'a acıyorum. Ben devlete sahibim dedikçe skandaldan skandale sürükleniyor. Biz Erdoğan'ı boşuna eleştirmiyoruz burada. Devlete sahip olunmaz. Burada sahip olunacak bir devlet yok. Burada hukuka ve demokrasiye sahip olunur. Ve hukuk çizgisi içinde bir devletin temeli yeniden atılır demiş. Yani 10 yıllık iktidar serüvenine bir baksın Erdoğan. Ne zaman AB kriterlerini, Avrupa Birliği kriterlerini benimsediyse kazandı. Yani hukukun üstünlüğü, demokrasi, çoğulcu demokrasiden bahsediyor. Ne zaman Avrupa Birliği kriterlerinden uzaklaştıysa onun da ülkenin de başı belaya girdi. Yani bence dindar nesil yetiştireceğiz türünden saçmalıkları, Paul Auster'la kavga etmek gibi tuhaflıkları bir yana bıraksın da hukukun ve demokrasinin ipine sarılsın, Uludere'nin faillerini bulsun, yeni bir anayasa yapmaya abansın, hukuk sistemini düzene koysun. Şu var tabii, hani yeni anayasada, şöyle bir ortamda yapılacak yeni anayasadan ne hayır gelir onda bir şapkayı öne koyup düşünmek lazım. Hani önce bir o zemini sağlamak lazım herhalde. Ya başbakan yardımcısı aklıma sığdıramıyorum olan bitenleri dedikten sonra fazla da konuşacak bir şey kalmıyor tabii. bir an önce bu devlet, ya yani bu dağınıklıktaki bir devletin ne zaman ne yapacağı bundan sonra hiç belli olmaz demiş serseri mayın gibi. Bir an önce bu devleti hukuk çizgisine toparlamazsa her gün yeni bir skandalle, yeni bir faciayla karşılaşırız. Biri Erdoğan'ı daldığı Çankaya uykusundan uyandırsa iyi olur bence. Yoksa açıkça belaya gidiyoruz demiş. Gündem, Özgür Gündem gazetesi de zaten mesela fail başbakan diye manşet atmış. Uludere'deki ölen 34 vatandaştan bahsediliyor. Yani bir katliamdan bahsediyor. Yani fail başbakan deyince de işte katliamın sorumlusu olarak. Evet. İşte eş başbakan, BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş. Roboski faili meçhul değildir. Sorumlusu başbakan, faili başbakan Erdoğan'dır demiş. Hayır, şimdi şey de var. Şimdi bu manşette şu bağlamda değerlendirmek lazım. Bu İnsan Hakları Komisyonu'nun vesaire Uludere'ye gittiği günlerde biliyorsunuz jandarma komutanlığı bölgedeki bize sorsalardı kaçakçı olduğunu söylerdik. Emir Ankara'dan geldi, işte hava sahası işte olaydan bir gün önce kapatıldı falan gibi açıklamalar da yapıldı. Yani burada hakikaten örtüşmeyen, birbirini tutmayan çok fazla faktör var. Ya Hrant Dink cinayetinin hakimi kararı verip ondan sonra da bu karar olmaz, beğenmedim, örgüt vardı aslında dedikten sonra böyle gidiyor zaten her şey. Bir kapı gıcırtısı ve kapının kapanma sesi. Başka hiçbir şey söyleyemeyeceğim bunun için. Evet. Evet, yani Ali Bayramoğlu da bugün büyük kavga. Çok benzer aslında Ahmet Altan'ın evet. da yazısındaki çıkarımı. Fidana davet, bardağa taşıran son damla demiş. Devlet içinde büyük bir deprem yaşanıyor demiş. O da deprem metaforunu kullanıyor. İstanbul polisinin hazırladığı fezleke üzerine ilgili savcı MİT müsteşarını, bir önceki müsteşarı ve Oslo görüşmelerine MİT adına katılan dönemin müsteşar yardımcısını ifadeye çağırdı. Yani bir kurum ve politika yargı ve polis tarafından hesaba çekilmiş durumda, nasıl açıklamalı diyor. Yani önce bir tespit yapayım diyor Hakan Fidan. AK Parti'nin ürettiği yeni seçkinlerdendir MİT'in ve hükümetin. Çiçeği burnunda müsteşarı her konuda, Kürt meselesi başta olmak üzere güvenlik konularında başbakanın en yakınındaki danışman ve yardımcılarından biri, tam anlamıyla başbakan açısından bir güven adamı, yakın çalışma arkadaşı ve içeriden bir isim. Bu vasıflara sahip bir ismin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması, üstelik başbakanın talimatıyla yapılmış kimi temas ve görüşmelerden dolayı savcılığa celbi, bir anlamda başbakanın ifadeye çağrılmasıdır diyor. Hükümetin ve politikalarının savcı tarafından sorgulanması özetle bir meydan okumadır. O zaman adını koyalım demiş, bu deprem bir iktidar kavgasının iz düşümüdür. Bir süredir devam eden saray içi iktidar mücadelesinin su yüzüne çıktığı en keskin noktadır dedikten sonra 3 noktada toplamış bunu Ali Bayramoğlu bugün Yeni Şafak'taki yazısında. Birincisi, her ne kadar sık sık üst üste otursalar, iç içe geçseler ve pek çok ortak noktaya sahip olsalar da siyasi iktidarın Kürt politikasında iki ayrı eğilim bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, yani A, Oslo sürecini, daha doğrusu siyaseti, diğeri de mevcut KCK operasyonları mantığını, yani başka bir ifadeyle asayişi temsil etmektedir. Birinci mantık, Öcalan'ın avukatlarıyla temas kurup Kürt sorununda siyasi kapılar açmaya çalışırken, ikinci mantık B, o avukatları tutuklamakta, o kapıları tehlikeli görmekte ve kapatmakta. İşte son yaşananlar da bu iki farklı eğilimin bugün tokuştuğunu. İkincisi ne var ki diyor, ikinci unsur olarak. Birinci boyut işin ancak bir kısmını açıklıyor. Çünkü saray içi iktidar savaşında belirleyici olan politik görüş farklılıklarından çok cephe kazanma ya da devlet içinde etkili yer tutma meselesi. Politik görüşler aslında bu arayışa göre şekilleniyor diyor. Nasıl ve kim arasında iktidar kavgası? Bu da ikinci nokta işte. İktidar kavgasının ayaklarından birisini oluşturan otonomlaşma eğilimi taşıyan polis ve yargı merkezli son derece etkin bir grup. Ona bu etkinliği kim sağlıyor? o kurucu unsurlarının aynı düşünce dünyasından geliyor olması, polis ve yargının yeni yasal yetkileri, özel yetkili savcılık ve mahkeme yapılanmaları ve en nihayet devlette savcı-polis ilişkisini ters yüz eden polis devleti işleyişidir diye. İkinci noktada bu. Yani Kürt politikasındaki iki ayrı eğilim bulunmalı. Birisi Oslo süreci müzakere, öteki asayiş. İkinci önemli noktada polis devleti işleyişi. Nitekim diyor, bunu da açıyor Bayramoğlu, Ergenekon, KCK ve asker meselesine ilişkin tüm adli soruşturmalar genel ve sistematik takip yetkisine sahip polis istihbarat birimleri tarafından yürütülmekte. Gerek politik kimlikleri gerekse hukuki konumlarıyla savcılar da yönlendirici ve denetleyici değil, onaylayıcı ve meşrulaştırıcı bir işlev görmekte. Polis yargı ikilisi bu yolla pek çok konuda adeta politika üreticisi haline gelmektedir diye bir analiz yapmış. Bu da yeni ve daha da ötede bu yapı Ergenekon, Balyoz, KCK gibi soruşturma ve kovuşturmalarla güçleniyor ve sınırları aşan güç kullanma imkanlarına kavuşuyor. Asayişçi anlayış da onların zihniyeti kadar varoluş ve güçlenme araçlarını ifade ediyor nitekim diyor ve ülkedeki otoriterleşme eğiliminin kaynaklarından birisini oluşturuyor. Yani bugün çıkarlar ayrışmakta ittifak vardı diyor. Eski sistemin ve eski aktörlerin tasfiyesi sırasında bu yapıyla siyasi iktidar arasında bir çıkar birliği oluşmuştu, bir ittifak olmuştu. Şimdi ittifak zayıflıyor, kimi yerlerde kırılma noktasına geliyor. Yeni iktidar kavgasının zemini de bu. Otonom yapı çünkü kendi sınırlarını aşıp özellikle güvenlik politikaları alanına yayılma eğilimi gösteriyor. Buna karşı duranları ve karşı konuda olanları da hedefe alıyor. İşte MİT, Fidan, Beşir Atalay gerek kimlikleri gerek önerdikleri asayiş modeli ve gerekse bu grubun etkisini kıracak daha legalist yöntemler nedeniyle hedefte olanların önünde geliyorlar. Ve son olarak meselenin üçüncü boyutuna gelince bu boyut bir sonuca işaret ediyor demiş Bayramoğlu. Bu sonuç polis ve yargının da yargı eliyle polisin doğrudan siyasi alana girmesini, siyasi kararları içerik açısından denetlemesi ve siyasi karar alıcılığa soyunmasıdır diyor. Polis ve yargı bayağı siyasi karar alıcı oldu diyor. Açıktır ki bu durum otoriter bir düzen görüntüsüne işaret eder ve son derece tehlikelidir diyor. Umarız bu bardağı taşıran damla siyasi iktidarın farklı bir mantıkla harekete geçmesine, devlet içi işleyişin hukuk zeminine oturmasına vesile olur. Tıpkı senin dediğin gibi Ahmet Altan'la paralellik arz ediyor. Kürt sorununda siyasi araçlara dönülmesine imkan sağlar diye bir temenniyle bitirmiş. Evet, biz de isterseniz Van depremi günlüğü köşemize. Evet, bunun üstüne zaten fazla da bir şey söylemek zor zaten. Van depremi günlüğü. Günaydın. Bugün 9 Şubat 2012. Van Erdiş depreminin 110. Van Edremit depreminin 92. günü. Şu an Van'da gönüllü olarak bulunan Baran Avcı ile görüşüyoruz. Baran merhaba. Merhaba. Önce havayı soralım. Hava nasıl? Bugün Van'da hava gayet iyi. Yani 20 gündür buradayım. Diyebilirim ki en güzel havalardan birini yaşıyoruz. Güneşli bir havası var. Ama biraz sert yani. Yine soğuk var. Ama hava gökyüzü açık. Van'da gönüllü olarak bulunuyorsun. Nereden gittin? 20 gündür oradasın bildiğim kadarıyla. Ben Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğrenciyim. Psikoloji danışmanlık son sınıftayım. Oradan gönüllü olarak geldik. Halkların Kardeşliği çadırında kalıyorsunuz. Halkların Kardeşliği çadırında kalıyoruz. Bu çadıra işte Türkiye'nin her tarafından, genelde üniversitede. Üniversite öğrencileri var. Evet, öğrenciler geliyor. Merkez çadırdayız biz. Hepimiz burada toplanıp daha sonra çalışmalara çıkıyoruz. Biraz gözlemlerini anlatabilir misin? Van'da hayat normale dönmeye başladı mı? Yani şöyle diyeyim, daha normalleştiğini söyleyemeyiz. 20 gündür ben buradayım. 20 günlük izlenimlerimi size söyleyeyim. Hı hı. Van'da büyük bir travma yaşanmış. Herhangi bir müdahale söz konusu olmamış. Büyük çapta müdahaleyle. Aileler halen bu soğukta çadırlarda, damlayan çadırlarda yaşıyorlar. Kimse evine geçemiyor. Evine geçenlerin çoğu da soğuktan dolayı geçiyorlar. Her an ölümle burun burunalar. Yani deprem olmasa bile evlerin aldığı hasarlardan dolayı yıkılabilecek durumdalar. Diğer yandan gıda, bu da çok büyük bir sıkıntı haline gelmiş. İşsizlik, psikolojik travmalar, kronikleşen hastalar var. Hiçbir müdahale yapılmamış. Bunun yanında özellikle çocuklarda çadırlarda uyumalarından dolayı çok büyük hastalıklar ve birçok kayıplar söz konusu bundan dolayı. Bunların hiçbiri ulusal medyada yer almıyor ama şu anda soğuktan ölen çocuklar var. Dün bir haber aldık. Yine bir çadır yangını olmuş, bir aile sokakta kalmış diye. Evet, zaten biz itfaiyenin, bu halkların kardeşliği çadırı itfaiyenin bahçesinde. Biz inanır mısınız, her gün siren sesleri duyuyoruz. Yani her gün birden çok çadır yanıyor ve itfaiye mensupları oraya doğru gidiyorlar. Yani aslında duyulandan çok çok daha fazla oluyor bu olaylar. Sadece bir iki tanesi yansıyor. Peki çok teşekkür ederiz Baran. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Van Depremi Günlüğü. Açık Gazete. Carole King'den bugün 70 yaşını idrak eden besteci, şarkı yazarı ve şarkıcı, müzisyen Carole King'den Brother Brother adlı ünlü parçalarından birini daha dinleyerek devam ettik. nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Mahir günaydın. Evet, yani bütün daha önce konuştuklarımızı da konuşabiliriz ya da yeni durumları da konuşabiliriz. Nasıl istersen. Yani yeni epey bir şey var. Yani yeni mi onu bilmiyorum ama mantık gene aynı düz mantık. Ama hakikaten olup bitenler vahim yani. Nereye şimdi doğru? Buraya geleceğini kim hesap ediyordu açıkçası bilemiyorum. Hatırlıyor musun bu Abdullah Öcalan'ın avukatları gözaltına alındığında işte Abdullah Öcalan'la görüşüyorlar, kuryelik yapıyorlar falan gibi yani bu çeşit suçlamalarla gözaltına alınıyorlardı. Ve tabii bunun Oslo süreci bağlantısı ondan sonra yani devletle işte PKK diyaloğu çerçevesinde olduğunu biliyorduk ve herkes şunu söylüyordu. Bu devletin ve tabii esas hükümetin bilgisi dahilinde olan bir süreç. Dolayısıyla hükümeti de gözaltına alın diyenler vardı, hatırlıyor musun? Evet. Tam o oluyor işte şimdi. Evet, yani doğrusunu istersen çok saygı duyduğumuz iki büyük yazar Eugene Ionesco ve Samuel Beckett. Evet, değil mi? Absürt. Orta, yani bu kadarını beceremeyebilirlerdi yalnız. Onlara saygım gerçekten sonsuz ama bu aşıyor yani. Bunu kim? Hakikaten. Yani şimdi yani yardım ve yataklık. Belki ilk soru şu. Yani bu iddianame ve yani polis kaleminden çıkmış olan iddianame, öyle anlaşılıyor. Bir kere nasıl anında basına veriliyor? Herhalde ilk soru bu. Evet, doğru. Yani çarşaf çarşaf her yerde yazıyor yani içinde ne olduğu, neden şüphelenil, yani şüphelerin ne olduğu, iddiaların ne olduğu falan her şey yazıyor. Ya yani bu kadar şeffaflık da çok değil mi? Bu artık şeffaf değil, delinmiş bu. Yani buna Harold Pinter'ı da eklememiz lazımdı bu saydığım iki büyük önemli yazara. Üçü de bir araya gelse hakikaten bu zor olurdu yani. Peki biraz da hiciv katalım. Aristofanes'e falan ne dersin? Fena olmayabilir, evet. Güzel olur. Şimdi burada bir hakikaten vahim bir gidişat söz konusu. Bu düz mantık herhalde benim yani dünden beri okuyorum, dinliyorum. Beni en çok rahatsız eden bu. Yani mantık şu, işte intelligence with enemy, yani düşmanla haberleşme, istihbarat kapsamına giriyor bu. Değil mi? Yani kabaca bakarsak, yani Milli İstihbarat Teşkilatı düşmanla konuşmuş. Evet. Değil mi? Hı hı. Peki yahu yani barış yolunu ararken kimle konuşacaksın peki? Dostunla konuşacak halin yok ya. Bu Shimon Peres'in bir meşhur Tim Sebastian'la yaptığı, ta onların Oslo süreci zamanında bir söyleşisi vardı. Belki daha önce radyoda hatırlatmışımdır. Hep aklıma hep o gelir. Bu işte Filistinlilerle İsrailliler konuşuyorlar. Oslo süreci bitmiş falan. Muazzam bir iyimserlik hakim ortalıkta. Bu Tim Sebastian, yani BBC'nin, bu geçenlerde de İstanbul'daydı. Tekavit oldu, başka işler yapıyor ama yani bu çok hırçın ve doğrudan ve küstahça sorular soran bir gazeteci. Evet, programı da devam ediyor onun emekliliğine. Hard talk yani hard talk. Ama şimdi biraz daha işte sulandırdı mı yani, kendisi her programı kendisi yapmıyor falan, neyse. Shimon Peres'le konuşuyor. Shimon Peres o zaman Dışişleri Bakanı ve diyor ki Shimon Peres'e, ya bu Filistinliler hayduttur, yani bunlarla nasıl barışacaksınız? Bunlar teröristtir falan diyor. Böyle Şimon Peres hiç unutmam, böyle suratına bakıyor onun ve diyor ki ya kardeşim sen dostunla barışacak halin yok ya diyor. Ama bir dakika, bir dakika şimdi. Mahir de burada bir şey hatırlatıyor Cengiz. Orada dur. Peres kim? AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli'nin Ergenekon 11'inde yer alıyor. O da mı dahil? Tabii. Ah onu unuttuk. Ya, işte gördün mü ben? Bu arada tabii ben yazarlara bir ufak naçizane daha ilave geldi aklıma yapayım. John le Carré'yi de unutmayalım. Ama işte orada bile yani o bile absürt. Yani bir istihbarat teşkilatı mesela gayri kanuni ve yasal olmayan işlerden söz ediyor o iddianame işte. Evet. Yani, yahu bir istihbarat teşkilatının %100 yasayla belirlenmiş işler yaptığı dünyanın neresinde görülmüş ya? Ya işleri zaten yani gayri kanuni işler yapmak, öyle değil mi? Evet. Yani iş tanımı o değil mi? Görev tanımı kabaca o. Yani her bir şeyi yapabilir yani bu adamlar değil mi? Yani işleri o. O şekilde çalışan bir kurum bu dünyanın her yerinde. Bir bu. İki, düşmanla istihbarat yapılabilir. Yani bu yani içine adam sokmak yok işte ajanlar, çifte ajanlar falan bunlar bütün yani bizim anlamadığımız şeyler ama yani işte John le Carré'den ve okuduğumuz romanlardan bildiğimiz kadarıyla bunlar vakayı adiye yani böyle bir iş için. Tabii bunun arkasında hükümet yani devlet içinde bu yani bu konuya bakışın getirdiği oradaki muazzam ayrışmanın bir tezahürü olduğu açık. Yani burada artık yani şahinlerle yani yurt dışından bakacak olursak şimdi yabancılar bu olup biteni anlamaya çalıştığında ne diyecekler? Ha yani Türkiye'de Kürt çatışmasının çözümü konusunda şahinlerle güvercinler birbirlerine girdiler ve bunun sonucu olarak MİT başkanı ve eski yardımcıları hakkında işte veya sorguya çağrıldılar. Tüyler uçuşuyor diyecekler. Ha? Diye anlaşıyor. Herhalde öyle anlayacaklardır. Ama yani bu yani bu burada başka bir şey var. Yani burada başka bir bir marazi durum var. Çünkü mesela Can Dündar bugün onun altını çiziyor. Diyor ki yani bu Oslo görüşmelerini sızdıranla bugün MİT müsteşarıyla uğraşan aynı mantıktır diyor. Olabilir. Ama o görüşmeler sızdırıldığında biliyorsun kamuoyundan bir tepki gelmedi. Vay sattınız vatanı falan gibi bir tepki katiyen çıkmadı ortaya. Dolayısıyla peki bu ne be lahana turşusu o zaman yani. Yani bunu anlamak hakikaten ve burada o düz mantık ve yani o beceriksizlik ve o yani benim bildiğim doğrudur veya benim yaptığım doğrudur iddiası herhalde yani bugün onu yaşıyoruz. Yani çünkü toplumdan böyle bir tepki yok ve belki yine aynı tepki verilecek veya verilmeyecek. Yani ne var bunda denecek ki benim hissiyatım o. Yani kimse çıkıp vay Hakan Fidan efendim Türkiye'yi sattı demeyecek. PKK'lı mı oldu demeyecekler. Yok demeyecek tabii. Yani peki bu nedir? Bu nedir? Ali'nin makalesini evet, tavsiye ederim. Evet, okuduk bugün onu Ali Bayramoğlu'nun. Evet. Yani en yani derli toplu makale bence o. Tabii yani bu iç çekişmeye onu anlatıyor ve esas tabii söylediği ki o vahim yani bu yargı eliyle polisin siyaset alanına girmesi olarak tanımlıyor ki ben ona girmeden de öte yerleşmesi diyorum. Bu hakikaten vahim yani burada yani burada yeni bir yeni bir dönem, yeni bir aşama, yeni bir evreye sanki giriliyor. Bunun arkası gelir mi? Gelir tabii çünkü başbakan yani çünkü bunu hem başlatan hem sona erdiren yani süreci hem başlatan hem sona erdiren değil mi yetkili. Dolayısıyla yani pek şaşıracak bir şey de yok yani hükümet çok şaşırdı falan diyenler var. Ama yani bunun mantıksal sonucunu yaşıyoruz şu sırada belki. Evet, aslında son derece ilginç bir kavuşma, kavşak noktası da oluşturduğu söylenebilir. Yani işin içinde en yüksek düzeyde istihbarat, polis, ordu, Uludere'yi de katacak olursak, yargı, savcılarla beraber ve şike operasyonuyla beraber spor yapı da dahil. Çünkü bugün Milliyet'te de ondan da bahsediyor, bu en büyük kırılmanın şike operasyonunda ortaya çıktığı söylüyor. Yani sonuç olarak hakikaten bu Taraf Gazetesi'ne yapılan bir operasyonun da kabak gibi yakalanmasıyla beraber Baransu olayı. Yani hakikaten bir genel bir dekadans hali son noktada ortaya çıkıyor diyebiliriz. Bunun sonrası nereye doğru, onu sana soralım. Valla nereye doğru, evet. Yani şu herhalde, şuradan yani en basit ders şu. Yani bu Kürt çatışmasını çözememiş, yani akil bir yaklaşımla çözememiş, siyasi bir dille çözememiş olan Türkiye'nin, hükümetin, devletin, toplumun işi çok zor yani. Ve bu tip protracted denilen, İngilizce'de yani uzamış, evet. Uzamış ve artık yani cılkı çıkmış çatışmaların bütün bir ülkeyi çürüttüğü ve bütün kurumları nasıl çürüttüğünün bir veciz ifadesi daha aslında şu günlerde yaşadıklarımız bence. Yani bu evet. Daha gider mi böyle? Yani ben de bu çürümede, yani bu dekadans derken tam da bunu kastediyordum işte. Yani tam bir gerçek bir çürüme var ve bunun sonu da gelmez senin de dediğin gibi gözüküyor. Hayır, gelmez. Yani çözülmedikçe gelmez. Yani ve yani ne Allah aşkına ne zannediyorlar? Her tarafta bu söyleniyor bu aralar. Yani bu sersemlik ve ahmaklığın bir tarifi var biliyorsun galiba. Einstein'ın mı lafı mı ne? Yani evet, her defa aynı evet aynı hatayı yapıp ona farklı sonuçlar beklemek müthiş bir şey. Aynen öyle yani. Allah sonumuzu hayır etsin yani, çünkü şimdi işte Nevruz var, 15 Şubat Abdullah Öcalan'ın gelecek hafta tutuklanması değil mi, yani Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü değil mi? Evet, onlar evet. Var. Yani Ahmet Altan'ın da bugünkü makalesinde önemli bir tespit de var, yani hepimizin de katılacağını tahmin ettiğim. Yani hukuk devlete ağırlık vermek yerine hukukun üstünlüğüne, ancak Avrupa Birliği kriterlerine çekerse kurtarabilir devlet saplantısı, bunu getiriyor diyor hukuk yerine. Yani katılmamak. Gelecek perşembe epey bir trafik var bu arada. Yani yeri gelmişken şimdi o milletçe kuşatılmışlık hissinin çok artacağı bir gün olacak. Bir kenara not ederseniz yani, bir bu Abdullah Öcalan'ın tutuklanmasının seneyi devriyesi, bir de Netanyahu Kıbrıs'a gidiyor. Ve oradan muhtemelen üst talep edecek. Sen seyreyle gümbürtüyü. Evet. Güneyden tabii. Üst mü? Askeri İran'a karşı. Andreas Papandreou üstünün. İran'a, Amerika'ya. Allah ne verdiyse. Andreas Papandreou'ya ne olmuş? Üstün ismi. Adı da mı var? Adı da evet. Mı belirlenmiş? Tabii. Güzelmiş. Gene iyi yani. Bir Makaryos falan değil yani. Ona da dua et. Evet, gelelim diğer iki konuya. Bir, bu tabii Taksim Gezi Parkı'nda yapılacak olan Topçu Kışlası. Orada o da komik değil mi? Askeri bir tekrar ve altına da veya üstüne de cami biliyorsun. Öyle bir... Tarihi Topçu Kışlası. Evet, olmuyor. Fakat o konuda bizim Açık Gazete'nin Acar muhabirlerinin bir önerisi var. Topçu Kışlası artık kullanılmıyor. Modernist bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor. roket rampası yapılmasını istiyoruz. Hayır. Füze rampası. İnsansız hava aracı şeyi. Ya siz sahası. Bu kurgu bilimle devam edin. Ben çok daha somut bir şey söyleyeceğim. Bu müthiş bir sembol olur. Çünkü bu hem cami hem kışla. Evet. Anladın mı? Yani dikkat yani orada. Evet. Ha, ne cami ne cami kışla var ya. Evet, bu şeyi de yaparız o zaman işte. Süngüler minaremiz vaziyeti. Yani. Şimdi bu konuda iki laf etmek gerekirse tabii bu bir toplu taarruzun bir sonuçlarından biri. Yani toplu taarruz, bu inşaat taarruzundan bahsediyorum. Evet. Bu artık Türkiye çapında bir iş. Ve herhalde önümüzdeki 10 yılların çıkış yolunu, iktisadi çıkış yolunu ve siyasi çıkış yolunu tabii. Çünkü şöyle bir ortak akıl var güya. İnsanları ev sahibi eden hükümet bir daha hükümetlikten düşmüyor gibi bir ortak akıl var dünyada. Dolayısıyla böyle bir yol benimsenmiş gibi gözüküyor. Yani ülke satında inşaat ve bunun bütün mali ve idari altyapısı hazır. Bir kere kamu ihale yasası, bu yani para oradan çıkıyor, yani senin cebinden çıkıyor. Tabii. Bugüne kadar 20 kere falan delinen yasa değil mi resmi olarak? 18. 18 miydi en son? Ben bıraktığımda 17 idi, çok artmamış o zaman. 18 ama şimdi ama o yasayla delinmeler, o dediğin. Tabii 18. Bir de şeyler var. Bir de kanun hükmünde kararnamelerle delinme, o 45 falan ediyor. 45 tane kanun hükmünde kararname var bu kamu ihale yasası ile ilgili. 2004'de, delik deşik yani. 2004'de 17 sayılı AB yönetmeliğiyle de uyumlu çıkmıştı değil mi 2002'de bu zamanında? Tabii, öyle. Tabii koalisyon hükümetinin yasasıdır. Evet. Yani Kemal Derviş'in yaptığı işlerden biridir o zaman. Çok önemli bir yasadır ve gerçek anlamda dört dörtlük çağdaş bir kamu ihale yasasıydı. Delik deşik oldu. Bir ama ilk delende koalisyon hükümetiydi tabii, yine onu da söyleyelim burada. Olabilir. Olabilir tabii. Yani ama bu bol üstüne, gelmiştir veya üstüne. Dar gelmiştir. Evet, ama esas tabii yani. Esas bütün yani temel değişiklikler AK Parti hükümetleri evet, zamanında kalkınma oldu. Fakat Einstein'ı bir kez daha hatırlamak bugün bize nasip olabilir. Yani en çok övündüğü, başka hükümetlerden devralıp günümüze getirdiği aynı anlayışla bu mevcut hükümetin Karadeniz otoyolunun halini de özellikle son günlerdeki fırtınalardan sonra bir kez daha görmek lazım. Yol filan diye bir şey kalmamış. Şimdi bu burada beter olsun yani öyle evet. İnsan hakikaten yani bir yani işte Einstein yani gibi evet. Değil mi? Aynı şey yani evet, böyle aynen. Orada bir Karadeniz diye bir şey var işte, onun için belki akıtmak istiyorlar onun suyunu bu kanal denilen zırvayla. Şimdi burada bir çok ciddi bir idari ve mali kıskaç var. Birincisi bu kamu ihale yasası. Delik deşik ve hakikaten yani birkaç kişinin iki dudağının arasında karar veriliyor artık. Yani hiçbir doğru dürüst bir bidding dedikleri yani ihale yok. Sistemi yok. İki, bu ÇED muafiyeti. Bu ÇED muafiyeti epey yani geçen sene biraz konuşmuştuk ama bu yerli yerinde duruyor. Yani büyük 2015'e kadar büyük projelerde ÇED muafiyeti var artık. Yani çevre etki değerlendirme diye bir şey yok. Evet, kanun hükmünde kararnameleri de böyle gibi. Balta gibi işleterek bunu sağlıyor. Özel kurulların özelliği kaldırıldı biliyorsun. Orada yani hiç devlet dışında başka bir düzenleyici, denetleyici, kontrol mekanizması hükümet dışında yok. 4, bu kentsel dönüşüm yasası. O biliyorsun kurula inmek üzere. Yani bu ya bu hafta ya gelecek hafta genel kurula iniyor. İmzadan çıktı. O müthiş bir şey bir kere. O hakikaten Türkiye çapında inşaatın anahtarı. Şöyle var olan yasaları yani var olan yasalardaki arazi kullanım kısıtlamalarını kaldırıyor. Mesela Boğaziçi yasasındaki, kıyı koruma yasasındaki, arazi kullanım yasasındaki, askeri alanlar ve güvenlik alanları yasasındaki arazi kullanım kısıtlamalarını kaldırıyor. Ne demek bu biliyor musun? bilmek istemiyorum. Böyle gözünü kapayarak, üç maymunu oynayarak yani böyle hayatını burada idame ettireceğini zannediyorsun değil mi? Evet. Evet. Buyurun. Hatta şimdi kulaklığımı da kapattım artık. Bağlantıyı kestim seninle. Bir de ben de ufak bir... Var mıydı beşinci nokta? Yok bu. Yani bu yetmez mi? Var ama bir tane de Ahmet İnsel'le salı günü konuştuğumuz mesele bu Danıştay idare yapısında bir değişiklik yaptılar ve çok önemli bir başka merkeziyetçi yapı daha getiriliyor. Böylece yürütmeyi durdurma gibi hidroelektrik santralleri vesaire bu ÇED'le ilgili meselelerde artık yürütmeyi durdurma kararı verme imkanını da kaldırıyor. Yıllarca aslında bu ülkede hep böyle merkezi yapının kuvvetli olmasından şikayet edildi ama sanıyorum asıl şikayet edilen merkezi yapının kimin kontrolünde olduğu noktası. Yani çok yok, fazla. O kadar da değil ama yani bu da tabii çok önemli. Yani yürütmeyi durdurma imkanının da ortadan kalkıyor olması. Evet, yani bir sene filan sonraya bırakılabiliyor mesela. Geriye bir tek Sayıştay kalıyor biliyorsun ama o da post facto. Yani işler yapıldıktan sonra mesela evet. Ben şimdi bu Karadeniz'in yuttuğu otoyol konusunda Sayıştay'ın ne diyeceğini çok merak ediyorum mesela. Çünkü orada sokağa atılmış veya denize atılmış bu durumda bir kamu kaynağı var değil mi? Onu da Karadeniz'de olan İçişleri Bakanı'na sorsunlar. Bu geldi aklına ya. Değil mi? Bak, şimdi ondan önce değil. Son bir konumuz daha var. Bunun geyiği çok olur daha bu konuda konuşuyor. Söyleyecek çok lafımız olacak herhalde maalesef yani. Evet. Ama bu korkunç bir gidişat tabii. Bu İsviçre'deki yani İsviçre yani Zürih, Davos ve bu soykırımla ilgili gelişme. Şimdi Fransa'ya bakarken tabii İsviçre ve Slovakya unutuldu. Slovakya da unutuldu bu arada. Hiç gündeme gelmiyor. Orada da var soykırımı inkarı cezalandıran bir yasa. Nedense ama onun yani böyle tam anlamıyla herhalde öyle bir ülke var mı yok mu da o konuda bir yani kimse emin değil galiba ondan olmuyor ama. Ama İsviçre'de olduğu ortaya çıktı. Yani en azından unutulmuştu. Yine biliyorsun Doğu Perinçek ve Yusuf Alacoğlu konusunda. Yani onlara karşı dava açılmış ve hüküm giymişlerdi. Şimdi AİHM'de onların giydiği hüküm. Şimdi bu yani bir taraftan olmadı, böyle bir şey yok diyen bir devlet var değil mi? Evet. Diğer taraftan ne var? Diğer taraftan Malatya'da Ermeni kabristanında mezarlığında yıkılan son dua yeri ve gasilhane var değil mi? Evet. Bunlar hep aynı gün oluyor. Bu Malatya'daki kepazeliği işlemişsinizdir. Evet işledik. Evet yani işte, neyse zararın neresinden dönülürse kârdır diyerek... Öyle belediye yine bir karar aldı. Ankara'dan bir sıkı bir telefon gelmiş öyle anlaşılıyor belediye başkanına. O da aynısını yapacağız abi demiş. Yanlışlıkla oldu diye. Bir yanlışlık oldu demiş. Hiç yanlışlık falan değil. Tabii bu Fransa'daki yasa girişiminin bu işte dahli olduğunu söyleyenler var. Yani orada Malatya'da da büyük rahatsızlık yaratmış nedense. Halbuki ne alakası var değil mi ya? Evet. Kabristanlı falan o da ayrı konu. İki Sevak bu Sevak balıkçı evet, bu öldürülen işte, evet. Er evet yani bu her bir taraftan bir şey olmadı derken bir taraftan da bunlar oluyor değil mi? Grant'ın davasındaki kepazeliği hiç yani artık hatırlatmıyorum bile. Bugün saat 12'de Cezayir'de bir basın açıklaması var bu Sevak'la ilgili yani. Diğer askerin verdiği ve tamamen aksi yöndeki tanıklığa rağmen bu, o Seva öldürdüğü sanılan çocuk yine tutuksuz yargılanıyor. Evet. Yani. Şaka gibi bir şey yani. Galiba yarın Cezayir'de. Ha, öyle mi? Evet saat 12'de. Yarın 12'de evet peki. Evet peki çok teşekkür var ederiz. Var mı başka güzel haber? Daha peki. Gerisini biz yaparız. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Eyvallah. nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Geleceğe Bakışlar. Cengiz Aktar'dan sonra bir ara vereceğiz. Aradan hemen sonra da bir konuğumuz var. Tarih yazarı, hem Agos'ta hem de Taraf Gazetesi'nde yıllardır yazılarını okuduğumuz, ayrıca Açık Radyo'da programlarını daha önceden duymuş olduğunuz Ayşe Hür'le yeni çıkan kitabı Öteki Tarih 1, Abdülmecit'ten İttihat Terakki'ye alt başlığını taşıyan kitabıyla da ilgili olarak, oradan kalkarak nasıl bakacağız bugüne, tarihten nasıl görünüyor bugün, gelecekten geleneğe, gelenekten geleceğe nasıl gidiliyor, bunları konuşmaya çalışacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete'de biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuğumuz var. Aslında konuğumuz dinleyicilerimizin de yakından tanıdığı Ayşe Hür. Burada da epey programlarını dinlemiştiniz diyeyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe Hür. Merhabalar. Hoş bulduk. Evet, yeni bir kitaptan vesile ederek biraz daha mikrofonla konuşalım. Öteki Tarih çıktı. Profil Yayınları'ndan, Abdülmecit'ten İttihat Terakki'ye. Ama asıl kitabın üzerinde durmaktan çok biz hem Agos'tan hem de taraftaki yazılarınızı uzunca, çok uzun bir süreden beri takip ediyoruz ve kısmen de paylaşıyoruz. Özellikle de mesela bu tarafta Cumhuriyet'in azınlık raporu diye çıkan tam sayfayı olduğu gibi de burada paylaşma fırsatımız olmuştu geçenlerde. Şimdi bir kere hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Diyelim. Sağ olun. Öncelikle şeyi, geçen gün Mithat Sancar'la da burada program sırasında konuştuğumuz bir şey vardı. Yani Kemalist Cumhuriyet projesinin aslında bir açıdan çok başarılı sayılması gerektiği kanaatini paylaştık aramızda. Yani şu açıdan eğitim ve propaganda, hatta Chomsky ile Edward Herman'ın Rıza İmalatı kitabında kurdukları modele uygun olarak da bayağı kitlelerin yönetiminde çok başarılı bir model kullanıldı. Yani merkeziyetçi, milliyetçi, militarist, modernist bir proje olarak 4M oldu. Öyle otoriter, totaliter. Evet. Bunu ben uydurdum ama güzel. Öyle görünüyor. Herkesin bir tanımı var. Baskın evet. Oranında biliyorsunuz neydi? Laik. Evet. Sünni. La Sümüt. La Sümüt o pek. Yani buna hoş gelmiyor. Ama başarılı bir şey. Eğitim üzerinden özellikle de ve tarih üzerinden. Evet. Çok oturmuş oluyor. Çünkü biz özellikle de son 10 yıla gelinceye kadar, belki 12 yıla hiçbir şey bilmediğimizi, ne Ermeni meselesini, ne Kürt meselesini, ne Dersim meselesini, Alevi, ne Yahudilerin Trakya varlık vergisi, 6-7 Eylül Rumları, 64 sürgünlü, hatta 2. Dünya Savaşı'nda olup bitenleri, bu sizin de sözünü ettiğiniz evet, Struma'daki nazizm ve faşizm karşısındaki durumları, evet, hiçbiri evet, yer almıyordu belleğimizde. Evet. Şimdi birdenbire böyle ortaya çıkmaya başladı ki feci aldatılmışlık hissi de veriyor. Ne diyorsunuz buna evet, şimdi? Ne diyeyim? Yüz karası gerçekten. Ben de açıkçası bunları yazıyorum ama yazarken öğreniyorum çoğunu. Bunu da itiraf edeyim yani. Hakikaten öyle. Ben de ne bileyim, iyi bir lise öğrenciliği yaşadığımı hatırlıyorum. Hep tarihçi olmak isterdim diye söylerdim çevreme. Eğitimli bir ailenin çocuğuyum. Annem babam öğretmendi. Cumhuriyet'in, sizin biraz önce tarif ettiğiniz projesinin başarılı ürünleri olduğu şimdi anlaşılıyor. Çünkü onlardan da hiç duymadım bunları. Ki biliyorlardı muhtemelen çoğunu birinci belki elden. Belki de bilmiyorlardı. Belki de, belki de. O da bir ihtimal. Sonra siyasi bir harekete katıldım. İşte TKP deniyordu adı. Şimdiki parti değil ama orada hiç biz bu tür şeyleri konuşmadan siyasal mücadele verdik. Sonra Tarih Vakfı diye saygın bir kuruma girdim. Orada da duymadım bu tür şeyleri. Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum ileri yaşlarımda. orada da öğrenmedim. Yani enteresan bir şey gerçekten. Ya ben de bir kabiliyetsizlik var. Fark edemiyorum bana sunulan bazı ipuçlarını. Ama sonuçta hepimiz son 10 yılda uyandık. O da ben şeye bağlıyorum. Bu küreselleşme ve onun getirdiği bir dışarıdan bize baskı yapan grupların şeyine, etkisine bağlıyorum. Yani savunmacı bir tarih şeyi, refleksiyle tarihe bakıyoruz biz yine. Hani bize bu suçlamalar yapılıyor. Ermeniler, Kürtler, şunlar bunlar veya Batı ülkelerinden bazı işte insan hakları grupları. Ya bu adamlar bizi bölmeye, parçalamaya çalışıyorlar. Bizim tarihimizde böyle kötü şeyler olmuş olamaz deyip harıl harıl araştırıyoruz ve çoğumuzun yaptığı bence buydu. Böyle başladı. Ama sonradan hakikaten ne denir, mızrak çuvala sığmaz dedikleri türden, ya galiba haklılar, ya galiba biraz da şöyle şeyler olmuş falan deniyor. Yani çok karmaşık duygular içerisinde. Evet, büyük de bir herkes. Yani kendi payıma söylersem büyük bir aldatılmışlık duygusu da hissetmedim değil. Yani benim kendi ailemden de bahsedecek olursak mesela varlık vergisinin sorumlularından biri dedem benim. Ne güzel. Maliye Bakanı. Şeref payı sayılmaz. Pek iftihar ettiğim söylenemez bu konuyla. Bizimkiler hiç iz bırakmıyor. Yani bizimkiler iyice sinameki derler ya, anladığım kadarıyla hiç öyle bir şeyleri yok. Ne soyumuzda Ermenilik, bana hep sorarlar onu. Ermeni misiniz ki bu kadar ilgileniyorsunuz? Hayır değilim. Kürtsünüz o zaman. Esmerim ya biraz. Yok vallahi değilim. Balkan kökenli bizim aile. Peki o zaman niye Türklerin şeyiyle ilgilenmiyorsunuz? Bana getirilen en önemli suçlama. Ya biz çoğunluğuz, biz egemen grubun içindeyiz. Biz ezen, o mağduriyet hikayelerinin müsebbibi olan gruptanız. Bize ahlaken düşen kendi içinde çıktığımız grubu eleştirmektir. Güzel kardeşim, hani ben Kürt olsaydım zaten hiç Kürt meselesinde konuşmazdım bile belki. Çünkü Ege onun bir parçası olurdum ve milliyetçi bir söylem olurdu. Belki diyorum söylediğim. Veya Ermeni olsaydım refleksif veya şey, tepkici bir tavır olurdu. Ama ben şu rahatlıkla konuşuyorum. Ben bu suçları işleyen, bu kötülükleri yapan fail grubunun hasbel kader bir üyesi olmuşum. O bilinçte hiç olmadım ama suç söz konusuysa bunu kabul ediyorum. Ve onu eleştirmek için, öz eleştiri için bir örnek olmak için konuşuyorum diyorum. Hiç kimseyi ikna edemiyorum tabii. Evet, yani kesin bir numaralı hain olarak muamele görüyorum. Şeyi konuşurken mesela Ayhan Aktar'la da, Profesör Aktar'la yani bu Yorgo Acı Dimitriadis'in Aşkale Erzurum günlüğü kitabında büyük bir telaşla biraz da hafif okudum Fuat Aralı'nın durumu nedir diye. Sizin deden. Dedeniz. Ve neler yapmış? Ve rahatladım çünkü yani biraz pasif hatta neredeyse ahmaklık demeyeyim ama çok aşırı pasif bir durumda olması bana rahatlık veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum ama en azından Saracoğlu gelip bu böyle olacaktır demiş. Ne Maliye Bakanı, Bakanlar Kurulu'na tebliğ etmiş. O belgeyi görünce bundan zaten da zaten dışında rahatlam- kalmak çok zor. Yani bu aslında Türk modernleşmesi biliyorsunuz yani çok büyük bir konsensüs da hakikaten biraz önce başta söylediğiniz gibi sağlamış. Yani o tevhidi, tedrisat kanunu, efendim basın üzerindeki yoğun merkezi otoritenin baskısı, gazeteler üzerindeki baskısı, üniversiteler doğrudan devlet ataması profesörlerle inşa edilmiş. Yani bizde öyle Batı tarzı o kriterlere uygun olarak akademik basamakları aşarak gelmiş bir profesörler kadrosu yok yani o dönemlere bakıyorsunuz. Adam liseyi bitiriyor falan, biraz üniversite okuyor, pat diye atıyorlar onu. Yeter ki devlet o resmi ideolojiyle uyum içerisinde olduğunu göstersin. Ona hizmet etmeye hazır olduğunu göstersin. Şimdi böyle bir yapı içerisinde kimse zaten özerk bir tavır, tutum geliştiremiyor. Sınıf denilen bir şey yok, işçi sınıfı yok. Efendime söyleyeyim, sivil toplum örgütlenmesine izin verilmemiş, bir sürü yasaklayıcı maddelerle insanlar... Onun için suça iştirak etmesi pasif ya da aktif çok kolay bir şey. Evet, çok ve da çok dertlenmemek lazım. Kolay da yani işte dün de Taraf Gazetesi'ndeki sizinle yapılmış mülakatta da söylediğiniz gibi yani bir de inat etme durumu var. Bunu kabul etmemekte direnme. Evet, evet. Bunun kökenleri de nereden geliyor bilmiyorum yani. Yani ben onu hem o çok öğretilmiş olan tarihi şeyin bir temiz pak, üzümlü de anka kuşu gibi. Yani biz küllerimizden doğmuş bir tertemiz, pirupak bir ulus olarak şey yapılmışız. Öyle öğretmişler bize bir kere. Hani geçmişle bağımızı o anlamda kesmişler ama evet. İkincisi de dediğim gibi o Cumhuriyet tarihi boyunca işlenen bütün suçlar da taraflar herkes birbirine karşı kusurlu. Ben öyle ona yoruyorum biraz. Alevilere yönelik çeşitli şey. Mesela Dersim olayında bir Alevi kimliği, Kızılbaş kimliği daha doğrusu. Alevi sözü de resmi tarihin uydurduğu bir terimdir. Yani onlar Alevi evet. demez kendine. Kızılbaşlar. Oraya yapılan saldırıları Sünni Müslümanlar hiç görmezden gelmişler. Hiçbir şekilde ilgilenmemişler. Daha önce Sünni Zaza Nakşi işte Şeyh Said isyanı sırasında da onlara yapılanları Alevi Dersimliler hiç görmezden gelmişler. Hiç tepki vermemişler. Kürt-Ermeni ilişkileri zaten tarihsel olarak hep sorunlu geçmiş, bize anlatıldığından çok farklı. Aydın kesim Kemalizmle çok içli dışlıymış, sol hep göz yummuş bütün Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan tasfiyelere. Sonuçta hiçbirimizin yüzü yok yani, birimiz kimi suçlayacağız yani, sonuçta hepimiz bir parçası olmuşuz. Evet yani bir çeşit böyle barılıyor. Leninist suç ortaklığı. Aynen ya, çok kötü gerçekten. Hakikaten yani öylesine şeyleri de mesela sizin kitapta şöyle benim hasbelkader bildiğim ilginç bir şeye rastladım. İşte bu şakıyan üç genç kız. Ha evet. Şikayet. Bir çocuk hatta hafif de neredeyse erotik tonlamaları evet, olabilecek. Ormanda. Ormanda dans ederek şakıyan üç genç kızın. İsveç hikayesini Selim Sırrı Tarcan getirip evet, buraya dağ başını duman almış yapıyor. Askeri ve bir şey evet. iyi bir melodi ama yani Türk milletinin de tırnak içinde ortaklaşa söyleyebildiği tek şeydir biliyorsunuz. Yani evet. o kadar da böyle kült bir marş olmuş. Çünkü Atatürk, Mustafa Kemal onu millileştirmiş. Yani Samsun'dan işte demiş şeye gelirken arabaları bozuluyor işte havzaya giderken. Şeyde yolda hadi yürüyelim diyorlar ve yolda yürürken de hep bir ağızdan bunu söylediklerini anlatıyor nutukta falan evet. böyle müthiş bir şekilde de ulusa mal ediyor bunu. Halbuki dediğiniz gibi ormanda şakıyan üç genç kız şarkısı, İsveçli bir köy şarkısı, köylü şarkısı. Köylü şarkısı. Evet, ben bunu tesadüfen bir İsveçli'den öğrenmiştim. Vakti zamanında kitapta da görünce evet, çok evet. hem güldüm hem de buruldum. Çünkü evet, bizim evet. en tipik gayet militarist bir evet. yaklaşımımızın evet, da unsuru. Evet. Peki başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu yeni diyebileceğim tırnak içinde tarihçiler kuşağı da oldu. İlla genç olmaları değil ama alışılagelen tarih anlayışından çıkan çok sayıda yeni araştırmacı çıktı. İşte evet. İnalcık, Tunçay'ı da söyleyebilir, Ülgener'i de ama Berktay Ortaylı, Cemil Koçak, Şükrü Hanioğlu, daha pek çok evet, Cemal evet. Kafadar, Nevra Necipoğlu. Böyle gidebiliriz. Unuttuklarım da %100 vardır. Sayısız tabii. böyle evet, evet. araştırmacı var. Hatta tarihçi dememekle beraber kendilerine. Siz de demiyorsunuz zaten ama. bir de bir şey gibi böyle bir moda. Ben tarihçi değilim ama ben hakikaten evet, doktorasını falan tamamlayamamış. Öyle bir adam olarak haddimi evet, biliyorum. Yani Murat Belge bilmem Taha Akyol'da bu tarz evet, kitaplar evet. yapıyorlar yani. Şimdi onların bu etkisi bu üzerimize bayağı ciddi bir şekilde karanlık bir perde diyebileceğim şekilde örtülmüş örtüyü yırtmakta. Ne ölçüde başarılı evet. oluyor bu bayağı kuşak. Ciddi bir Rönesans evet. yaşadığımızda söylenebilir evet, evet. doğrusu. Tabii etki alanları her birinin farklı herhalde. Mesela bir Halil İnalcık benim gözümde bu kuşağa girmiyor. Çünkü o neredeyse resmi söylemi tekrarlayan şeyler söylüyor bu Ermeni meselesi, Kürt meselesi evet. falan gibi şeylerde. Ama o gerçekten Osmanlı tarihine farklı bir bakış açısı. Yani o faktüel dedikleri, o olgusal evet. Bilgileri önemsememiz gerektiğini, belgeleri birinci kaynaklara dönmemiz gerektiğini çok göstermiş. Dünya çapında o açıdan saygımı tercih ama onun güncel siyasi meselelere kaynaklık eden tarihsel problemlerdeki yaklaşımı çok muhafazakar ve tutucu i̇şte bence. Tam da onu geçelim. Evet, evet. ama böyle bir eleştiriye de ihtiyaç var anladım. Yani. Yani İlber Ortaylı müthiş derin bir kültür fakat hiç suya sabuna dokunmadan ve hiç Zülfiyar'a dokunmadan böyle ara yollardan giderek ve daha ağırlıklı olarak Osmanlı işte kurumsal tarihini, falan gündeme getiren bir kişi olarak ben onu tanıyorum. Ben onun hiç şöyle ya eyvah adamın başına iş gelecek bu cümleden sonra dediği bir cümlesini duymamışımdır. Belki şimdi yavaş yavaş ediyordur. Biz mayın eşekliği yaptıkça 8-10 senedir buraya öyle yani ben öyle görüyorum. En riskli konuları akademisyenler konuşmadılar açıkçası. Bunu biraz soldan gelen sol örgütlerin içerisindeki aydınlar yaptı. Ben mesela Ermeni meselesinde ki bir tarihçe tutan bir site var Ararat diye. Ararat 1-2-3 mü? Adını unuttu özür dilerim. Orada baktım tarihlere ilk 2000'lerde falan bir Halil Berktay, bir Cengiz Çandar var bugünün popüler isimlerinden. Diğerleri böyle DHKP şu bu falan gibi sol örgütlerden bazı şey aydınlar yani o siyasi parti aydınları. Onun dışında bu biraz önce adını saydığınız kişilerden hiçbirinin Kürt veya Ermeni veya Süryani veya işte Rum kaçırtmaz. Hiç onlara ait bir şeyi yok. Yani bu çok çok daha yeni bir durum. Bu kişilerin de artık akademisyenlerin de bu konuda ürünler vermeye başlaması. Belki ciddi kırılma 2005'teki o Ermeni konferansı oldu. Ben de yani şimdi orada onu getirmek istiyorum. Beni de derinlemesine kendimi de tekrar bütün bildiklerimi ne kadar az biliyormuşum cehaletle suçlamama da yani suçlama demeyeyim ama yani derinlemesine evet, düşünmeye. Evet, suçluluk hissediyoruz tabii ki. Yani bu kadar mı kördük diye. Evet. O 2005'teki toplantı önemliydi. Ama gelmekteydi herhalde öncesinden. Sanıyorum. Yani bir şey vardı. Bir ne diyeyim çimler toprağın altında tohumlar yeşermeye başlamıştı ve orada hakikaten birden yüzeye çıktı birçok şey. Çünkü benim de biraz önce dediğim gibi yani bir evrensel hafıza diye bir şey var artık. Yani yerel kalmıyor işlenen suçlar ve kabahatler. Siz unutmak isteseniz bile muhakkak o diasporası var belli mağdur gruplarının. Onlar size talep olarak bastırıyor. Mesela bir Asala terörü bizim için korkunç bir şeydi evet. Gerçekten. Yani ulusal bilincimizde. Ama o olmasaydı Ermeni meselesi diye bir şeyden hiç haberi olmadan yetişecekti pek çok. Bugünün o demin saydığınız entelektüellerin çoğu da orada öğrenmişti. Evet, evet. Değil mi? Yani 2005'te PKK olmasaydı belki Kürt meselesini böylesine didik didik etmeyecektik. Maalesef yani böyle bir şey var bizde. Hani kireçlenmiş bir hafıza var. Onu birilerinin böyle paramparça edecek bir darbe vurması gerekiyor. Evet, bir kısmını da aslında mesela bu Kürt meselesi deyince aklıma geldi. Murat Belge ilk benim bildiğim tarihçi olmakla beraber Kürt evet, meselesini evet, yazan. Sonradan evet. Da Hasan Cemal'in evet, Kürtler kitabı. Kitabıyla hı-hı. Beraber ilk defa vay canına evet. Neler oluyormuş dedirtecek evet, evet. Belgesel şeyleri ortaya koyanlar aslında oldu. Aslında Kürt aydınları koyuyordu. O işte evet, Tarık Ziya Ekinciler veya işte Naci Kutlu. Ama biz öylesine kapalıydık ki Türk aydınları olarak. Onlar bağırsa da orada ya imdat bizim böyle böyle bir mağduriyet tarihimiz var dese de biz onları duymuyorduk, görmüyorduk. Hala biraz o konuda oryantalist bir şeyimiz var. Yani yine kendi içimizden çıkan aydınlar konuşunca. Aa bak böyle bir şey var. Adam anlatıyor. Sözlü tarihi var, bilmem nesi var. Evet. Onların kendilerinin has siteleri var. Ama biz hakikaten onları görmüyor, duymuyor ve şey yapmıyoruz. Şimdi yavaş yavaş bizi takmamaya başladılar. Siz fark ediyor musunuz? Bilmem ama kendi içlerinden organik aydınları aracılığıyla konuşmaya çalışıyorlar konuyu. Bu bir anlamda bir milliyetçi geri tepme ama bence bir süre sonra daha sağlıklı olacak. Sağlıklı olacak evet. Yani iyi bir yoldalar bence. Yani kendi adlarına kendileri konuşmaya aynı başlıyorlar. Şey, her şey için aynı şey söz konusu. Yani Aleviler tabii, için tabii. De Dersim konusunu. Ermeniler için. Dersim tabii. Adı dahil olmak üzere hiçbir şey. Ermenileri zaten hiç onu baştan saymıyorum. O gerçek onlar uyanış iman. Oradan. Evet, evet. Oradan başladı. Ama yani bir de şöyle bir şey vardı mesela. Şimdi çok sık rastladığımız içinde bulunduğumuz şahsen benim hepimizin ayağına da kısmi bir pranga vurduğunu hı-hı. Söyleyebileceğim bir şey. İşte milliyetçilik yoktur Türkiye'de. Hı-hı. Irkçılık yoktur. Ve işte mesela şöyle ibareleri çok sık rastlarız yakın çevremizde. Benim en yakın arkadaşlarım Yahudiydi, Ermeniler evet, vardı evet. Filan. teranesinin... Mahallemizde var. Evet, Paskalya'da müthiş... yumurta getirirdik, götürürdük falan. Evet, hep bunları, aynen evet, bu. Anladım. Şimdi bir bu... aksesuar şeyiyle, şıklık edasıyla. Bir, evet, evet, şıklık. Hayatımızda bir renk olması. Şimdi bu tabu kırılıyor mu biraz da sizin gibi yazarların, tarih üzerine yazanların sayesinde? Estağfurullah ya. Biz nasıl kırabiliriz ki? O kadar az insan yani... Bir de şundan da kaçınmak gerekir. Yani topluca bir suçluluk şeyine girip de böyle sürekli mea culpa, mea culpa, hani Latince bir deyiş var ya, ben günahkarım, suç evet, işledim Katolik diye. Bunu da demememiz lazım. Biz çünkü aslında kolektif suç ve bireysel suç arasındaki ayrımı da çok iyi bilen bir toplum değiliz tabii. Hepimiz yeni düşünüyoruz bu konularda. Suçlar bireyseldir aslında veya toplumlar adına veya işte o kolektif kimlikler, Kürtler, Türkler, Ermeniler gibi kolektif kimlikler adına suç işleyen bazı gruplar vardır. İşte İttihatçılardır, atıyorum Taşnaklardır, PKK'dır veya işte bilmem ne örgütüdür falan. Bu suç işlediğini de düşünmez o anda. Aslında suç da değildir o tarihsel açıdan baktığınızda belki onun yaptıkları. Ama sonuçta bazı insanlar acı çeker o eylemlerden. Bazısı gerçekten bugünün kriterleriyle de suçtur, ayıptır. O günün değildir ama bugünün kriterlerine göre suçtur. Yani mesele olayları tarihsel perspektifi içinde değerlendirmek ama bugüne suç halinde taşırsanız, ki bizde yapılan o, evet hala iyi olmuştur 1915'te yapılan diyorsan, sen artık kolektif bir suçun parçasısın o, yani. O ayrı bir alan. O ayrı bir alan yani. Evet. Yoksa şunu diyorsan, ya evet İttihat Terakki 1915-17 arasında böyle o günün şu şu şu şu nedenlerle şöyle bir eyleme kalkışmış ama müthiş acılar olmuş, ölümler olmuş, şunlar olmuş ve bu yapılan, atıyorum 1948 soykırım sözleşmesinde tanımlandığı gibi soykırıma bile giriyor denir ama o tarihte öyle bir kavram yoktu falan, atıyorum yani, evet, böyle bir bağlamda ele alsan buna karşı tepki farklı olur ama birçoğunun yaptığı gibi asıl onlar bizi öldürdü, asıl Ermeniler Türkleri kesti diye neredeyse söylersen farklı bir tepki görürsün mağdur, evet, gruplarından. Yani bu Taner Akçam zaman zaman da yazıyor, bu Ermenileri mesela buna karşı çıkan tehcir ya da jenosit ne dersek diyelim, müthiş bir kıyım var ve yani inkar edilecek hiçbir tarafı yok. Onun için de girmeyelim bile dedim. Tabii, zaten evet, siz evet, etraflıca yazdınız. Ama yani Taner Akçam'ın da zaman zaman dile getirdiği önemli bir şey var. Burada da buna direnen ve tabii direndiği ki için cezalandırılan, hatta birçok hatta öldürülen de tabii, pek kamu çok yöneticisi var, kamu yöneticileri evet, ve asker var, halk var, vicdanlı insanlar tabii var. Tabii ki tabii. Yani onlarla asıl bir tekrar paylaşma imkanı bulabilmek açısından önemli. Yani benim de merakla düşündüğüm şeylerden biri sizin yazılarınızı öteden beri okurken de. Yani öteki tarih derken bir de acaba Howard Zinn'in yaptığı gibi mesela halkların gözünden, onların seviyesinden, sokak seviyesinden, sıradan insanların asıl tarihi yapan insanların da onlar olduğunu düşünerek... Böylesine bir tarihi sonunda yazmayı başarabilecek miyiz acaba? Miyiz acaba? Evet, ama öylesine bizde şey yapılmış ki, temizlenmiş ki bellekler. Yani sözlü tarih yapmaya kalktığınız zaman da çok artık, örneğin 1915 hakkında sözlü tarih çalışması yapamazsınız. Çünkü yaşamıyor artık, evet, o dönemin şahitleri. Dersimliler bile... kayıp kızları da artık bitmek üzere onlar zaten. Bitmek 90 üzere yaşına, evet, gelmiş durumdalar. Evet, yani çok zoruz, zor bir alan. Bunlar hepsi zamanında yapılması gereken ve bilimsel kriterlere göre yapılması gereken şeyler. Bizde öyle bir altyapı da yok, öyle bir fon da yok, öyle kadrolar da yok. Yani biz yine sanıyorum konvansiyonel denilen o kaynaklar arasında debeleneceğiz. Mesela hala umudumuz Dersim'in belgelerinin tasnif edilip araştırmacılara sunulması. Kim yazmış o belgeleri? Devlet, fail yani. Fail, suçu işleyenin, evet, yazdığı 3-5 tane belgeye bakıp, inanın orada bile çok önemli bir şeyler çıkacaktır. Ama mağdurun dilinden dinlemek şansımız biraz az bizim gibi görünüyor bana. Yani yapıyor birileri bir şey ama... Geçen bu konuyla ilgili aslında, tam bu konuyla ilgili değil ama bağlantısı oldu. Şey, El País gazetesinin İstanbul muhabiri konuk oldu bize. İşte bu İspanya'da Baltazar Garzon yargılanması hani Franco döneminin suçlarına ilişkin bir şey açtığı için çok kişiyi soruşturma içine girdiği için mesela orada bir yorum benim aklıma takılmıştı. Yani bizim artık iç savaş dönemini hatırlayan iç savaş döneminde yaşanan felaketlerden birinci derecede mağdur olan insanlarımız kayboluyor. Ve bununla hesaplaşma şansını kaybetmek üzereyiz. Ebediyen işte, kaybediyor. Evet, aynı kaygı durum onlarda var. Evet. Yani biz birçok durumda aslında bunu kaybettik de. Evet. Ve bunlar da üst üste katman katman işte bugün toplu mezar oluşturuyor bizde. Evet, aynen öyle. Akıbetini belirleyemediğimiz Bellek kaybı çok. Mesela Dersim'le sadece kendi başına gelen değil, muhtemelen onların yaşları o 1915'te hatırlıyorlardı. Evet. Kuşaktan kuşağa anlatılmıştı ama artık hepsi birbirine karıştı. Bir de mağduriyetler çok yani mağdurların dinlenmesi çok ertelenince efsaneleşiyor da bazı şeyler. Artık onların ifadelerini de çok dikkatle dinlemek lazım. Yani tarihsel bağlamından kopuyor. Başka bir bağlama oturuyor hatırladıkları. Bunları hep kontrol ederek, yani belge, tarihsel, başka kaynaklarla kontrol ederek kullanmak lazım ama sonuçta olan şu: artık insanlar biraz konuşmaya, anlatmaya, filmlerini çekmeye falan cesaret buldular. Evet. Bu geçmiş için belki yeterli değil ama ileride yaşanacak veya bugün yaşanan şeylerin artık gizli kalmayacağını egemen sınıflar öğrenmeye başlıyor bence. Bu açıdan bir tecrübe alanı oldu. Yani bu bence. Özellikle bugün şu an yani bugün gazetelerde gördüğümüz işte MIT meselesi, o polis memurları ve işte Taraf gazetesinin dinlenmesi bilmem ne gibi. Acaba zaten bu soruyu da bu sabah soracaktım ya Ayşegül. Bundan beni dinlemiyorlarmış vallahi küstüm onlara. Ciddiye almadıklarını öğrendim beni. Dinlemeyi. O belli, bilinmez. Bu şimdiye bilinenler çıkan daha belli. Umudu kesmeyeyim ya. Umudu kesmeyin. fakat mesela diyelim ki bundan 50 sene sonra. Evet, değil mi? Yani yazsanız nasıl yazacaktınız bugünü? Bilmiyorum, artık sanki öyle bir an oluyor ki artık biz tarihi yazmayacağız, hep bugünü yazacağız gibi geliyor. Çünkü şöyle bir şey. Tarihsel meselelerimizi tabii halletmemiz lazım öncelikle, o ayrı bir mesele de artık eskisi kadar kör değil kitleler yaşananlara, yani çok farklı iletişim araçlarıyla informe oluyorlar. Cep telefonları bir iletişim aracı, internet, nedir SMS'ler, Twitter'lar, şunlar, bunların hepsi bizim eskiden tanımadığımız araçlar. Bu anında olayı tarih olmaktan çıkarıyor. Yani tarihe mal etmeden güncelleştiriyor. Evet. Tabii her zaman bir tarihçi bakışına ihtiyaç olacaktır. Evet, ya şüphesiz 20 sene sonra. Şu anda bize bir absürt tiyatrosu gibi görünüyor ama ne kadar trajik sonuçlar da çıkacağını bilemeyiz. Yani şu anda müthiş bir trajedi de yaşanıyor olabilir. Son bitirirken daha bir azıcık vaktimiz kalmışken şeyi de sormak istiyordum. Beni mesela sık sık hafif şok demeyeyim ama sarsıcı yeni öğrendiğim tarihsel bazı gerçeklikler diyeyim arasında, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında mesela Türkiye'nin yöneticilerinin gösterdikleri bu korkunç vicdansızlık, Holokost'a karşı. Evet. Mesela Yahudilerin kaçan ne sebeple olursa olsun adamlar kabul edilmeyeceğine dair bir kararname çıkartmaları bu insanı hakikaten kanını donduracak bir şey. Bunu sizin son yazılarınızdan birinden öğrendik yani. Daha önce ben bunu yazmış mıydım? Sizi ben eleştirmek için söylemiyorum ama çok haklısınız. 2-3 sene önce Türk Şintlerleri Efsanesi diye bir yazı yazmıştım. Evet. Orada başlı başına bu iddiayı sorgulamıştım. Benim okumuştum onu aslında. Corinne Gurstadt diye bir Almanya'da yaşayan Türkçe de bilen bir araştırmacının malzemeleri üzerine. Yani ben kendim birinci kaynaklara ulaşabilen bir insan değilim. O Alman arşivlerinde falan da çalışmıştı. Türklerin bu hani o övünmelerimiz vardır ya bizim, işte yok Kent neydi? Necdet Kent, işte Ülkümen, bir de birkaç kişinin daha böyle şeyi vardır, kurdu. Bir tek galiba Ülkümen'in yaptığı adadan, Girit'ten falan galiba birilerini kaçırması. Hatta yaralanmış galiba. O doğru, çünkü o çok küçük bir grup ama diğerleri gerçekten tamamen bir şey efsanesi gibi böyle kararnameleri var Türk hükümetinin, kimse gelemez geçemez diye. Binlerce kişi, on binlerce kişiyi Bulgaristan sınırından geri döndürmüşlükleri var. Ve bize yansıyan bu gemi hikayeleri, yani onlar çok i̇şte o trajik gemi hikayeleri, şeyler. Hakikaten mülteci gemilerini şeyimize almıyoruz, karasularımızdan geçirmek istemiyoruz, düşünebiliyor musunuz? Ve yalvarıyorlar. Evet. onlar. Yani evet. Bu büyük bir trajedi olacak. Ve gemi mesela bir tanesi batmak üzere olan bir tekne aslında. O 40 kişilik tekneye işte 100, 200, 300, 400 kişi doldurulmuş. Bu şey yapıyor Salvador gemisi ya, 1940'ta. Evet. Adı da kurtarıcı anlamına geliyor. Evet değil geliyor. Mi Salvation'dan? Evet. Ha, haklısınız. Bunu yani batmasına şey neden oluyorlar ve yüzlerce 219 kişi falan ölüyor. Ölmüş evet. Arkasından tabii. Birkaç gemiye daha yapılıyor aynı muamele. Struma tabii akıl almaz bir facia evet, ve evet. Ne olduğu hiç bilinmiyor. Evet. Kimin tarafından sanıyorum artık bir Sovyet denizaltısı olduğu konusunda bir tereddüt yok ama önemli olan o değil onun batırılması. Yani 2,5 ay boyunca İstanbul Limanı'nda aç bir ilaç ve karaya çıkma izni verilmeden adamların orada mahsur tutulması, sonra da geminin batmaya hazır olduğu bilindiği halde Karadeniz'e polis motorlarıyla gönderilmesi. Evet. Yani batırılması için adeta şey yapılmış. Bütün zemin hazırlanma şey Karita yapılmış. Gemisi için de mesela ben onu da hatırlamıyordum yazınızdan şey yaptım. Yani bilmediğim bir şeydi. O da şey, bizi 39. öldürün ama geri göndermeyin ya, diye savaşın. Evet, yani evet. Bu haykırışa rağmen evet. Polis motorları refakatinde limandan çıkarılıyor ve İzmirliler izliyorlar bunun çıkarılışını falan ve hepsi memnunlar. O yerel gazeteler falan işte gitti şeyler. Ulus gazetesi de sizin evet. Yazmışsınız. Serseri Yahudiler evet. İzmir'den gitti diye başlık evet. Atıyor. Yani Türkiye'nin müthiş hakikaten yatacak yeri yok. Yahudi düşmanlığı var. Sonra biliyorsunuz bu toplanıyor. Evet, kümülasyonu varlık vergi. Bu bütün Yahudi düşmanı söylem evet. Zaten onun zeminini oluşturuyor. Yani ihtikarcı, aşırı karcı, talancı, vurguncu, Yahudi imgesi. Bütün bu savaş yılları boyunca biraz itinayla, da bilinçli beslenen bir tabii şey. Tabii canım yani. Kesinlikle kaç tane o, vaktimiz var mı bilmiyorum ama Rıza Nur'un şeyi vardır o Lozan'da. Evet. Ermenileri falan geri gelmelerini engellemiştir. Gururla anlatır. Mecliste bu raporu verirken 23'te ya Yahudiler Yahudiler diye şey yapar bağırırlar işte onlara ya ne yapacağız artık yapamadık, hani. Yapamadık yetişemedik. Yani onlar yapamadık diye hayıflanırlar. Evet zaten şey de çok acayip Cumhuriyet Halk Partisi'nin 9. bürosu 46 raporu. Orada evet. Yani İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümüne kadar bu şehirde tek bir Rum bile kalmamalıdır. Evet. Bu az bir süre sonra da gerçekleşti. Bugün bildiğim kadarıyla 1455 kişi ne kalmış? Ben son baktığımda 2000 doğrudur. 2000 ben de zannediyordum. Hayır. O kadar kalmış. 1453'e 2 kaldı dedi Cengiz Aktar çok bence. Ilginç, çok ilginç. Doğru. Yani bu kadar Rum kalmış evet. Durumda. Yahudi de çok az kaldı. Onlar da büyük bir kısmını kademeli olarak püskürttük ve onlar da işte İsrail'e evet. Şuraya buraya İsrail'le gittiler. Türkçe bilen Yahudi sayısı 120 bin kişi diye bir haber okudum evet. Geçtiğimiz gün. Doğrudur. Günlerde. Zaten evet. O kadardı. 125'te Türkiye'de evet. Kalanlar Lozan sonrası. Onun bir 25 bini burada kaldıysa onlar da işte çocuklarıyla falan evet. Öyle bir grup oluşturmuştur. Evet. Evet. Gururluyuz yani. Evet, bunu saf bir Türk ulusu geride bıraktığımız için. Sonu gelecek gibi bir sohbet değil ama vallahi çok teşekkür ederiz. Bu sık sık en çok konuştuğumuz konulardan biri. Nedense de büyük bir merak da var. Bu kadar evet, kapalı evet. Kalmasından dolayı herhalde. Yani bu çalışmaların tabii vicdanlı insanlar çoğalıyor. Artık dürüst insanlarımız çoğalıyor. Gerçekten dünyanın diğer yerlerinden etkileniyoruz şeyimiz. Öyle düşünüyorum ben. Yani uluslararası ahlak normları, işte insan hakları normları artık bizde de birçok kişi tarafından içselleştirilmeye başladı. Ve o insanlar böyle bir suçlu bir tarihin üstüne kurmak istemiyorlar geleceklerini. Evet. Yani hakikaten çok özür dilemek, bir bağışlatmak, tazmin etmek için gönüllü olan bir kitle var. Ama etkili yerlerde değiller o insanlar ne yazık ama ki. Ama o da umut olacak. Ayşegül evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet, Carole King ile başlamıştık bugünü. 70 yaşına gelen Carole King'in hangi parçasıyla bitiriyoruz? Jazzman. Çalamamıştık onu. Çalalım şimdi Carole King'den Jazzman ile. Bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Lift me, won't you lift me above the old routine. Make it nice, play it clean. Jazz man. Açık Gazete.